الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وباركنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دستر Ehl-i Beyt'in fazaili hakkında devam ederken Hazreti Hüseyin Efendimiz'in radıyallahu teala bahsine gelmiştir. Tabii onun faziletlerini de anlatacağız ama onunla ilgili en önemli konu Kerbela vakasıdır. Bu da uzun bir derstir ama bunun tafsilatlı bölümünü kıyamet alametleri bahsinde Kerbela vakası hakkındaki dersimizde yapmışızdır. Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu teala zaten Hazreti Hasan Efendimizle birlikte anlatılırken onun hakkında da bazı faziletler mecburen müştereken hatta Ehl-i Beyt'in faziletleri hakkında bir ders daha evvel iki evvel konuşurken yine Hasan Hüseyin Efendimizden bahis geçti. Geçen hafta Hasan Efendimiz dersinde yine bahis geçti. Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e müstakil bir ders olarak efendim değinecek olursak Hazreti Hüseyin radıyallahu teala Medine-i Münevvere'de Hicret'in 4. senesinde Hazreti Hasan kaçında doğmuştu? Hicret'in 3. senesinde. Yani aralarında ne var? Bir yaş var. Hemen hemen. Çünkü o Ramazan'ın yarısında doğmuştu. Bu mübarek Hicret'in 4. senesinin Şaban ayından 5 gün geçtikten sonra Şaban'ın 5'inde doğdu. Hazreti Fatıma annemiz Hasan radıyallahu anh'ı doğurduktan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'e hamile kaldı. Ne kadar sonra? 50 gece sonra. Yani Hazreti Hasan Efendimiz'in doğumundan 50 gece sonra hemen kardeşine yüklendi. Doğduğu vakit Hazreti Hüseyin Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğünü onun ağzına tahnik yaptı. Tahnik yaptı ne demek? Ağzına buladı yani. Ağzının kenarına köşesine değdirdi. Ondan sonra kulağına ezan okudu, kâhmet getirdi, ağzına tükürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Sünnetindedir bu. Şimdi olsa, mikrop kapacak, şöyle oldu, böyle oldu. Hadi sensin mikrop be. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzında mikrop olur mu? Haşa ve kella. Ama şimdi tabii önüne gelen hocaya da tükür oğlumun ağzına denmez yani. Şimdi hocaların da ne mal olduğu belli değil. Her türlü karışık hoca var. Ama Efendi Hazretleri gibi bir zat bulursan o bulabilirsen ne mutlu sana, tükürtebilirsen ağzına, o da zor iş. Seyyid Maliki Hazretleri, Allah rahmet etsin, Seyyid Muhammed Ali Maliki Hazretleri, biz bir kere Efendi Hazretleriyle gittiğimizde öğlende bizi özel davet etmiş idi. Bir akşam yatsı dersi vardı. Yüzlerce, 500 kişi, bazen 1000 kişi olur. Dünyanın her tarafından ulema gelirdi. Hac zamanında öyle çok kalabalık olur. Sonra bizi özel, herhalde hac zamanıydı. Dedi ki öğlende sizi tekrar alayım. Çok kalabalık içinde ikram edemedim efendiye diye. Özel bir yemek yaptırın falan. Öğlenden sonra gittik. Sonra oğlunu çağırdı. İşte şimdi bu şeyh oldu ya, oğlu geldi buraya. O oğlunu çağırdı o zaman. Dediğim sana 20 seneye yakın. Onu çağırdı, açtı ağzı, dedi ki rüyamda gördüm dedi, bunun ağzına tükürüyordum dedi. Efendi Hazretleri zorla, Efendi Hazretleri utangaç bir zat, böyle tükürme mükürme yapmaz. Hiç öyle bir şey, kendini şeye satmaz efendim. Zorladı, mecbur etti dedi. Rüyada gördüm, yapacaksın sen. Sünnette var tabi de. Efendi Hazretlerimiz de onun oğluna tükürmüş idi. Ben o vakit hatırlıyorum. Bak şimdi ne adam oldu, görüyor musun? Ya. Onun için herkese nasip olmaz. O işte nasip olan da böyle adam olur. Yoksa önüne gelen hacının, hocanın işi değil o işler. Ama bereket var. Mübarek ağzına tükürdü. Ona Hazreti Hüseyin Efendi'ye dua etti. Ona Hüseyin ismini verdi. 7. günde. İsim vermek de 7 güne kadar olabilir. Yani sünnette isim verme işleri falan hangi gün oluyor? Doğumundan 7 gün geçtikten sonra. Sonra bir koç akika kurbanı kesti. Annesine ihliki râsehu ve tesaddeki bizinet şa'ri fiddaten, başını tıraş et. Yani Hazreti Hüseyin'in çocuğun, bebeğin başını tıraş et. Ondan sonra hassas terazi ile tüyleri kaç gram geliyorsa gümüş, o kadar sadaka verilecek. Sünnette bizim çocuklar hakkında da bu var mı? Var. Yapan var mı? Şifta yok. Böyle bir şey için hoca zaten. Gümüş de çok ucuz ama şimdi biraz pahalanmaya başlamış. Aynı Hazreti Hasan Efendimiz'e yaptığı gibi Resulullah yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hüseyin Efendi künyesi Ebu Abdillah'tır. Lakapları Er-Raşid, kamil insan, tayyip, tertemiz insan, zeki, yine o zekat da temizlikten gelir. El-Vefi, ahdine vefal, Es-Seyyid, zaten Resulullah'ın torunu Seyyid Efendi. El-Mübarek, bereketler onlara. Et-Tabi'u li-Merdatillah, böyle bir künyesi var, Allah'ın rızasına uyan insan. Es-Sıbt, Sıbt da torun demek. En meşhuru Ez-Zeki, fakat tabii en büyük lakapları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere İnnevma seyyidâ şebâbel cennet, ikisi cennet ehlinin, delikanlılarının efendileridir. O seyyidlik yani efendi olmaya bastı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin El-Hüseyin Sıbtun minel Esbat, Hüseyin torunlardan bir torun, yani İsrailoğullarında Yakup aleyhisselamın oğulları, işte peygamberlerden gelen sülaleler, onlara da Esbat deniyor, torunlar deniyor. O torunlarda çok peygamberler geldi. Yani bu 224 bin peygamberin çoğu nerede geldi? İbrahim Aleyhisselam'ın, hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetidir ama Yakup Aleyhisselam'ın, zaten Yakup İsrail, İsrail kimin ismi? Yakup Aleyhisselam'ın ismi. Dolayısıyla İsrailoğullarında geldi bu peygamberlerin ekseriyeti. Hemen hemen belki 100 binden fazlası. O torunlar denen işte Yakup Aleyhisselam'dan gelen, Yusuf Aleyhisselam'ın işte 11'de kardeşiyle 12 oluyor. Bu 12 soydur. 12 soydan birçok peygamber geldi. Onlara torunlar deniyor. Hüseyin de torunlardan bir torundur. Yani peygamber torunudur sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra peygamber olsaydı onlar da ne olacaklardı? Peygamber olacaklardı. Ama Efendimizle kesildiği için, hatta işte geçen dedim, oğlu İbrahim'in yaşamaması hakkında da ne buyurdu? Yaşasa peygamber olması icap eder. Onun için Efendimizin parçası olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem yaşamadı oğulları. Hazreti Hüseyin Efendimiz geçen derste de dedik, dizinden topuğuna kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en çok benzeyen insan. Hazreti Hasan Efendimiz'in neresi benzerdi? Yüzünden göbeğine kadar. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in de göbeğiyle efendim topuğu arası aynı Resulullah Efendimiz'e benzer sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onu çok sevdiği, işte Hazreti Hasan'ı da çok sevdi, Hüseyin'i de çok sevdi, malumdur. Hakimin sahih olarak naklettiği hadiste Ya'lel Amiri radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Hüseyin'ün minni ve ene min Hüseyin. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Şu karışıma bak. Şu imtizaca bak. Mezc olmuş birbirine artık. Onu ondan ayıramazsın. Onu ondan ayıramazsın. Ne gibi yani, şeker karıştı çaya şimdi. Şurası şeker, şurası çay. Hüseyin benden, ben Hüseyin'den. Allah ve hübbe men ehabbe Hüseyin'en. Ey Allah, Hüseyin'i seveni sen de sev. Biz seviyoruz ya Rabbi. Sen şahit ol ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şu duasına, şu mübarek cuma gecesinde oturduk Hazreti Hüseyin hakkındaki dersi dinlemek üzere niyet ettik ya Rabbi. Onun sevgisini göstermek üzere oturuyoruz ya Rabbel Alemin. Sen bu duaya bizi peygamber duasına sallallahu aleyhi ve sellem bu gece mazhar eyle. Amin. Bütün dinleyenleri de mazhar eyle. Amin. Şimdi bu dersten daha faydalı ne bulmuşlar da onları dinliyorlar acaba? Radyo yayın veriyor mu acaba? Evet, yani kesilmiş bir iki gün belki kardan. Şimdi veriyor. Birbirinizi arayın. Dinleyenler arayın birbirinizi. Arayın dinlesinler. Bak burada dua alıyorsun. Kainatın Efendisi'nin duası geldi şimdi. Hüseyin'i seveni sev diyor. Hepsi amin diyoruz yani. Mübarek bir dua alırsın belki. Belki abad olursun, iflah olursun belki. Affolacağın bir geceye denk gelirsin belki. Niye böyle efendim bütün eğlencelere düştün sen? En zavallı bir çare insan. Hiç mi senin ilme sohbete ihtiyacın yok? Hiç mi bu faziletleri dinlemeye ihtiyacın yok? Yazık değil mi sana ya? Bu hususlarda hiçbir bilgin yok senin ya. Ehl-i Beyt denince bakıyorsun ya. Şimdi çoğu insana sorsalar yani Ehl-i Beyt diye bir şey bilmezler ya. Kim olduğunu sorsan bilmezler. Çoğu yaşayanları bilmiyorlar ya. Şu anda efendim bir başbakanı soruyorlar, cumhurbaşkanının adını söylüyor. Cumhurbaşkanı sonra onu söylüyor, onu söylüyor, onu söylüyor. Gençlik ile 15-20 yaşlarına gelmişler. Efendim hiçbir şeyden haberleri yok ya. Allah Allah. Hiç. Yani ölmüş adamı yutturmak istese yutturuyorlar. Felanca bugün böyle dedi, bunun hakkında ne yazık lan desene 50 sene evvel ölmüştü, onu da bilmiyor. Ya öyle mi dedi falan diyor, başlıyor yorum yapma. Lan adam zaten öldü, herkes biliyor, çok eskiden ölmüş. Yani böyle. Ta bu adam Ehl-i Beyt bilir mi ya? Allah. Allah'la peygamberi karıştırır bunlar ya. Hakikaten söylüyorum ya. O kadar cahillik var ya. Diz boyu. Şu seyrettikleri dizilere, filmlere, yarışmalara baksana. Her gece bir dolambaç çeviriyorlar. Bu kadar kanaldan zehir akıtıyorlar. Her birinden adam oradan oraya oradan aklını aldılar milletin kiraya ya. Adam eve giriyor, yatağa girene kadar birbirinden atsın diyemiyor karı koca ya. Bir de o kanalı istiyor, öbürü o kanalı istiyor. Kavga çıkmasın diye ikinci televizyon alıyorlar. Sen o odaya git madem bu değil. Bir odada da kalmadı şimdi. Çünkü işte herkes başka program istiyor. Şu rezalete bak ya. Şu rezalete bak. Şimdi ölecek. Allah'tan, Allah'ın sıfatlarından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarından, işte Ehl-i Beyt'tir, sahabedir, tabiindir, hiçbir şey bilmez bir halde. Sohbetlere gelmeyenin ne olacak hali? Sohbet dinlemenin ne olacak hali? Evet. İbn-i Hibban, İbn-i Sa'd, Ebu Ya'la, İbn-i Asakir, kim bunlar? Muhaddisler. Yani hadis rivayet eden kaynak sahipleri. İbn-i Hibban. Bunun dolu kitabı var mesela. Ruhil diye kitabı var, Sahih var. Efendim. İbn-i Sa'd, Tabakat isimli kitabı var. Bunlar basılmış kitaplar. Bizim kütüphanelerimizde de var. Ebu Ya'la, Müsned'i var. İbn-i Asakir tarihi var mesela. 85 cilt. Şimdi onu tahkik ediyorlar. 300 cilt olacak yani. Biz evvelce aldığımız ilk baskılar az idi. O kısas muhtasarıydı. Sonra 80 küsur cilt çıktı. Onu da aldık elhamdülillah. Efendim, doymamak lazım. Çünkü bunlar çok güzel ilimler var. Şam tarihini yazmış. Şam tarihi deyince sen de zannediyorsun ki Şam tatlı kaç para zannediyorsun yani. Zannediyorsun ki Şam'da şöyle tatlılar olur. Onu mu yazmış? Şam tarihi Medine'de Dimeşk. Dimeşk Şam demek. Damaskos mu diyorlar, ne diyorlar? Ha. O Dimeşk'in tarihi, Dimeşk şehrinin tarihi ne demek? Orada ne kadar sahabe gelmiş? O bölge yani eyalet olarak, Şam eyalet olarak şimdi vakitte 10 binden fazla sahabe girmiş oraya. 10 binden. Çoğu da o bölgede vefat etmiş. Bunların tarihi ne demek? Şimdi o nerede oturmuş, nerede kalmış, kim ondan hadis duymuş falan falan falan. Bu Şam-ı Şerif'in tarih kitabında ne kadar hadis çıkar? Binlerce, on binlerce hadis çıkar. Sırf o kitapta. Onların yazdığı tarih de buna göre, anlıyor musun? Senin benim yazdığımıza benzemez. Şimdi bütün millet derdi, Kastamonu'nun nesi meşhur? Onu yiyecek. Anladın mı? Şuranın şusu, buranın busu. Onları takip ediyor. Ya şuraya gidersek ne yiyelim, hangi dükkanda? Hiç orada ne kadar evliya mı vardı, alim mi vardı, nerede türbe var? Hiç öyle bir şey arayan var mı? Millet de şaşırıyor. Biz öyle gidiyoruz bazı Anadolu şeylerine. Burada yatır var mı, evliya var mı? Adam da bize bakıyor. Bu da diyor zaten mevta gibi bir şey diyor yani. Hiç daha kimse sormamış ki şuradan ne gider? Şurada şu zat var mı, burada bu zat var mı? Herkes nerede tatlı lezzet var, işte buranın helvası mı meşhur, kebabı mı meşhur, fırını bilmem nesi. Tabii yiyeceksin. Temiz bir yerde ya. İçki olmayan bir yeri seç. İçki olmayan bir yerde temiz bir şey. Lezzetli bir şey yemek de haram değil. Ama bir yerin tarihini de düşünürken de ne yap? Oranın uleması, evliyası, manevi değerlerini bilmek lazım. Yoksa tarih mi olur öyle? Cabir İbni Abdullah'tan bu kaynaklar takdir etmişler. Hazreti Cabir ne buyurmuş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Ben duydum diyor. Men serra ve yanzur ila racülü min el cenneti ve filafsın ila seyyid şevâbe el cenneti fel yanzur ila Hüseyin ibn Ali. Cennet ehlinden birine bakmak isteyen, bir vakitte cennet ehlinin gençlerinin efendisini görmek isteyen Ali'nin oğlu Hüseyin'e baksın. Cennetle müjdelenmiş. Yine geçen Hasan Efendi hakkındaki rivayete benzer. Çünkü ikisi de torunudur. Bir de aralarında bir sene var tabii, Efendimizin yanında bayağı kaldılar. Sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 11. senesine geçerken vefat etti. Hicretin 4. senesi doğan bir yavru ne yapar? Efendimiz vefat ederken 7 yaşında olur. Yani bayağı bir hayat geçirdiler beraber. Öyle bir kere iki kere görmüş değil ki. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken ey Nelüka, küçük çocuk nerede dedi. O onu sevmek için torunu istiyordu. Abi Hazreti Hüseyin geldi böyle biraz da yalpalıyor, daha küçük, tam yürüyemiyor. Geldi kucağına düştü. Yani oturmadı da düştü. Parmaklarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklar hep sakalla oynamayı severler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sakalın içine parmaklarını soktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Hüseyin'in ağzını açtı. Kendine ağzını mübarek dilini onun ağzına soktu. Sonra ne buyurdu? Allah'ın yuhibbu fe ehibbe ve ehibbe men yuhibbu. Ey Allah'ım, ben bu torunumu seviyorum. Sen de bunu sev. Bunu sevenleri de sev. Allah'ım cümlemizi sevsin fazla. Amin. Şu mübarek gecede Hazreti Hüseyin'i sevmemiz hürmetine amin. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kere gördüm. Ne yapıyordu? Bir adam meyveyi yerken, bazı kere bazı meyvelerin suları olur böyle, suyunu emersin ya, suyunu çekersin içinden. Aynı öyle diyor, Hüseyin'in tükürüğünü emiyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar yani çocuk sevgisini gösteriyor. Efendimizin şefkatini gösteriyor, merhametini gösteriyor. Sevmeyi gösteriyor bir de. Hatta bir çocuk bir kere yine torunlarını öperken birisi geldi. Dedi ya Resulallah, torunlarını ne kadar öpüyorsun dedi. Benim şu kadar çocuğum var, hiç beni bir kere öpmedim dedi. Efendimiz buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem, İnnallah la yenzi'u rahmete illa min kalbi şakî. Allah merhameti ancak bedbahtların kalbinden söker alır. Ben ne yapayım dedi. Yani sen kötü adamsın demek istedi. Niye? Çocuk sevmemek, torun sevmemek. Sevmenin de belirtisi ne? Sevmenin belirtisi kucaklamak, öpmek, koklamak, öyle değil mi şimdi? Uzaktan seviyorum. Öyle de olmaz yani. Allah Teala rahmeti, merhameti, acımayı, sevgiyi ancak iyi kullanın kalplerine nasip eder. Cafer Sadık, şu imamımız, işte 12 imam, onların da dersi gelecek birkaç dersler içinde inşallah. Muhammed el-Bakır Hazretleri'nin oğlu, İmam Cafer Sadık Hazretleri den rivayet ediliyor. Bir kere Hazreti Hasan ile Hüseyin güreşe tutuştular çocukken Resulullah Efendimiz'in önünde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyihen Hasan, hadi Hasan yen şunu diyor şimdi. Fatıma annemiz de anaları dedi, ya Resulallah testen hivul kebir ales sahir, sen dedi küçüğe karşı büyüğü mü tutuyorsun? Anladın mı şimdi? Hasan büyük. Yani niye Hasan'a yen diyor diye himmet ediyorsun yani? Halbuki Hasan büyüktür. Küçüğe acımak lazım. Resulullah buyurdu ki ona dua eden başka biri var. Hâzâ Cibril ve bu İhen Hüseyin. Hudil Hasan. Cibril de burada diyor. Güreşi seyrediyor. Cibril aleyhisselam diyor ki hadi Hüseyin yakala Hasan'ı diyor. Onun için sen onu duymuyorsun dedi. Ben de Hasan'ı tutayım bari. Ne yapayım dedi. Yani onun için bana büyüğü kaldı diyor yani. Küçüğünü Cebrail tutuyor. Anladın? Ne anladın? Hiç. Senin benim torunlar bilmem tospalar Allah selamet versin koy çuvala hiçbirini beş para etmez. Oğullar, torunlar dolduruyor memleketi çoluk çocuk. Başımıza bela mı olacaklar ne olacaklar belli değil. Hey gidi zürriyeti tayyibe Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sülalesi. Hey. Ne diyelim işte, bazıları havaları bırakmazlar. Hava Yezid ne yaptı? Melun Yezid Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da şehit ettiren hain hazele ne yaptı? Niye kızmış Hazreti Hüseyin'e? Hazreti Hüseyin diyormuş ki babam onun babasından hayırlıydı. Anam onun anasından hayırlıydı. Dedem onun dedesinden hayırlıydı. Ben de ondan hayırlıyım. Doğru mu demiş Hazreti Hüseyin? Vallahi doğru demiş. Ayet gibi ya. Babası Hazreti Ali. Bunun babası Muaviye. Tabi ki Hazreti Ali Hazreti Muaviye'den üstün. Buna şüphe var mı? Hazreti Ali kim ya? Radıyallahu anh. Keremallahu vecihu. Hakkında cidden bu hadis var. Anam, anası Fatıma. Yezid'in anasından hiç kıyas edilir mi? Dedesi Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dedesi kim? Onun dedesi Ebu Süfyan. Hiç Resulullah'la Ebu Süfyan kıyas edilir mi? Ona kızdım diyor. Fakat şeyi kabul ediyor. Diyor ki anası benim anamdan hayırlı diyor. Ona bir şey diyemiyorum diyor. Dedesi zaten diyor hayırlı peygamber diyor. Ama babasıyla babam diyor. Zaten ikisi de Allah'a gitti. Orada hesaplaşırlar diyor falan. Neyi hesaplaşacaklar? Hazreti Ali hak üzere gitti. İki sevap olarak gitti. Şehit olarak gitti. Hazreti Ali'yle kıyas edilir mi? Havayı bırakmaz bu millet değil mi? Yine bu zannedersem Emevi hükümdarlarından biri şehzadeye çocuğuna hoca tutuyorlar ya şehzadelere padişahlar çok kaliteli en büyük hocaları tutarlar küçük çocukken ki yetişen padişah olacak çocuk çok kültürlü olsun. Osmanlı'da da öyleydi biliyorsunuz Fatihler, Yavuzlar çok büyük hocalarda yetiştiler. Onun için böyle deha oldular 20-21 yaşlarında. Efendim o çocuğunu işte beğeniyor o zamanki padişah. Adını da aklıma gelmiyor şimdi. Lazım da değil. Diyor ki o hocaya bu diyor benim çocuğum mu? Daha işte üstün alinin çocukları mı falan. Ulan ne alakası var? Sen kimsin? O zaman hava çok işte. O hoca da mübarek adam birkaç zaman evvel bir şiir öğretmiş çocuğa. Diyor ki aman diyor Arapça bir şiirdir. Ezberinde de var ama vakit geçmeyelim. Ayağın kayarsa diyor kalçan kırılır diyor. Dilin kayarsa diyor kafan kopar diyor falan. Bu dil meselesine dikkat et. İnsan bir laf konuşur kelle gider diye bir şiir öğretmiş. İnsan da el belam yok gelir bir nutku. Bela da konuştuğun şeye gelir. Onun için diyor aklına gelse de bir şey konuşmayacaksın. Mesela Yakup Aleyhisselam ne dedi? Korkarım kurt yiyecek onu dedi. Bunlara da öğretmiş oldu. Bunlar da gittiler kuyuya attılar kurt yedi dediler. Yani bu işlerde de konuşmak iyi değil. Bizde de çok şomağız var. Korkarım bu fırtınada bizim bacak çöker. Ne bunu deme ne bizim var? Deme. Tedbir alacaksan al. deme ama tedbir alacaksan al. Bunu dersen çöker. Bela konuşmaya bağlanmış. Bu çok önemli. Bu şair de, o alim de bu şiiri öğretmişti. Ondan sonra aynı gün müne bir gün sonra halife gitti buna. Halife demeyelim ona, de melik diyelim, hükümdar. Dedi ki benim oğlum bu şey işte şu. O da bir sinirlendi, alim de şey alim, sağlam alim. Dedi ki Hazreti Ali'nin dedi hizmetçisi Kamber bile senden de üstündür, çocuklarından da üstündür diye. Hadi vurun kellesini, gitti adam kellesini. Neyse şehit olmuştur inşallah. Hazreti Ali müdafaa etti. Ama Kambersiz düğün olmaz derler o. Kamber kim? Hazreti Ali'nin hizmetçisinin adı Kamber. Ona diyor ki bir de diyor, hizmetçisi diyor, senden de ayrı diyor. Yani tabii ki işte her doğru yer yerde deme derler, ben de diyorum. Ben de çok söylüyorum böyle, her doğru yer yerde işte dememem lazım. Benim de frenler biraz bozuk. Fren yapamıyorum. Doğruyu söylemekten de başımız böyle sıkıntılardan çıkmıyor. Ama diyeceğiz doğruyu. Çağrı yok. Ezan Hazretleri bize öyle emretti. Sen haktan ayrılma. Evet. Hak sahiplerine, fazilet sahiplerine faziletlerini itiraf edip kabul etmek, teslim olmak lazım. Değil mi? Hazreti Hüseyin çok büyük. Radıyallahu anh. Bunu kabul etmek lazım. Hazreti Hasan, o torunlar, o ehli beyt, o imamlar, bunlar çok büyük. Biz bunlara hiçbir alim, hiçbir deli yetişebilir mi bunlara? Bunlara yetişemez. Bunlar hakkında ayet var, hadis var bunlar hakkında. Biz kimiz ya? Herkes haddini bilmesi lazım. Öyle kıyaslara, mukayeselere girmemesi lazım. Onların zaten faziletleri de vardı. Bu sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu olmak değil ki mesele. Mesele onların kendi faziletleri, namazları, zikirleri. Ay Hazreti Hüseyin şimdi şehit edildiği vakit Kerbela'da tek kalan bu imamların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zürriyetinin devam ettiren kim? İmam Ali Zeynel Abidin. İmam Zeynel Abidin. O zat kaldı. O işte ondan bu kadar silsile dünyaya doldurdu elhamdülillah. Ne on lakabı şimdi? Gelecek ilerkiler. Seccat. Her gün 1000 rekat nafile namaz kılıyor ya. 1000 rekat günde. Alnı böyle tamamen nasır bağlamıştı secdeden ya. Yani şimdi bu peygamberin torunu diye meselesi var ama bir de kendi faziletleri var. Var zaten o torunluk ona o nuru intikal ettiriyor. O feyzi bereketi naklediyor. Senden benden çocuğumuza ne geçiyor? Bizim pis huylarımız geçiyor. Onlara da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstün vasıfları intikal etmiştir. Öyle mi değil mi şimdi? Anan bir yanlış yapmış. Ne yapıyordu? Tulumları deniyordu. Deniyordu çocuk değil mi? Eskiden suları tulumcular taşıyordu. Çocuğun bir de musallat olmuş. Bütün adamın tulumunu deniyor. Ya adam da su taşıyor, ondan para kazanıyor. Evlerde su lazım. Musluk şey yok ki o zaman böyle. Ya adama şikayet ettiler bu babasına, çocuğu. Babası da daldı geldi hanımına. Dedi ki ben dedi bildiğim kadar bir haram bir şey yedirtmedim, içirmedim ama sen bir şey ne yaptın? Bir düşün. Kadın da kalktı dedi ki ya bir komşunun evindeydim hamileyken bu çocuğa aşerdim dedi. Orada da bir limon canı çekip ekşiyi de çok canı çekerler hamilelerin. Ondan sonra dedi orada bir kürdan mı ne bir şey bulmuş yani. Ondan dedi limonu biraz deldim de dayanamadım o anda biraz emdim dedi. Çocuk da geldi tulumları deliyor. Sen limonu delersen. Gitti komşuyla helallik aldı da bilmem ne de çocuk huyundan vazgeçti. İşte babaların önemi bu. Anaların çok önemi var. Bizden çoluğumuza çocuğumuza ne geçer? Vaziyetimiz ortada. Huylarımız meydanda. Bozuk hareketlerimiz var. Ondan sonra da çocuk başına bela olunca bu çocuk nereden çıktı? Ana babasına suç atıyor, babası anasına suç atıyor. Herkes müşterektir. Herkes suçta müşterektir. Samurdan kürk olsa kabahati kimse almıyor. Öyle olmaz ki. Biraz kafanı önüne eğ. Bir düşün bakalım. Neden istiğfar etmem lazım? Hangi hak sahiplerinden helallik almam lazım? Ben ne yamuk yaptım? Yaptık hepimiz. Yapıyoruz. Allah'tan af istiyoruz. Estağfirullah. El-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel qayyûme ve çûlûme. Evet. Zeyd ibn Ebi Ziyad radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin evinden çıktı. Fatıma annemizin evine uğradı. Zaten yan yana evler bitişik orada. Küçük odalar biliyorsunuz. 1-2 metrelik odalar. Hücurat dediğimiz. çok büyük geniş 70 metrekare daire değil. 70 de bize göre geniş değil. Bizde şimdi en düşük 70. Adam zaten 70 metre evi olan hiç evi yok diyor şimdi. Bizim evde diyor 70 metre, 2-3 oda, 2 oda yok. Değil mi? Efendim sana senin odaları nasıl? Ayşe annemizle yaptıkları zaman, teheccüde kalktığı zaman secde edecek yer yok. Ayşe annemizin mübarek ayağını alıyor kenara da secde ediyor ya. İşte ev bu. Ama manevi genişlik kazalar kadar. Bizim de 200 metre daire, sığıyoruz içine, yok. Karı bir odaya kaçıyor, kocası başka odaya kaçıyor. Sinirden, kavga, gürültü, çoluk, çocuk. Neden istersen 5 katlı villada otur, huzur yok. İbadet huzuru yok. Kanaat yok. Anladın mı? Çocuk dedi, bilgisayarın yeni sistemi çıktı, bunu bana alacağım diyor ya. Öbürü diyor, efendim şu telefonun şusu çıktı, bunun busu çıktı. Adam sinirleniyor, o ona bağırıyor, o ona çağırıyor. Hanım da devreye giriyor, al çocuğa ne diyor, sen de diyor. Bilmem ne, hanımlar da erkeğe çocuklara tutmak falan. İyi geçinelim diye. Ondan sonra bütün evlerdeki meseleler hemen hemen bunlardan ibarettir. Bana şunu almadın, bana bunu yapmadın. Biraz kanaat et, namaz kıl, zikret be. Biraz Allah de be. Baban çalışmış, didinmiş, bir lokma getirene kadar harama düşmemek için. Ya otur aşağı be. Sübhanallah ve hamdi okusana. Ne Sübhanallah ve hamdi? O da ne demek diyor. Ben bilgisayar istiyorum diyor. Bu da bana Sübhanallah ve hamdi oku diyor, diyor. Ne alakası var diyor. Halbuki Fatıma annemiz gitti diyor. Ya Resulallah evde hizmetçi yok, yok. Elim melim her şeyim bitti be. Birisi bir cariyeler gelmiş çok. Birini bana ikram et. Efendim sorularında buyuruyor. Size diyor hizmetçiden daha hayırlı bir şey öğreteyim. E buyur diyor. Sen diyor yattığın zaman 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allah-u Ekber söyle diyor. Hizmetçiden daha faydalıdır bu diyor. Ben de sana diyorum ki sen bilgisayar yeni teknoloji çıkmış mı öyle. Geri kal biraz be. Biraz geri kal. Ne lazım sana gavurun her şeyi? Çok ilerlediğinde nereye ki cehenneme doğru ilerliyorsun? Ne fayda var? Ne fayda var? Ne hayır öğrendin? Ama yok. Asr-ı saadet, sahabe dönemi, onların huzuru, onların rahatlığı. Fatıma annemizin evinden geçerken baktı ki Hüseyin ağlıyor. Radıyallahu teala. Öyle hemen efendim, elem te'alemiyen nebuka yu'zini. Doğru girdi içeri böyle bir hışımladı. Ey Fatıma ne ağlatıyorsun bu çocuğu? Bilmiyor musun ki bunun ağlaması bana eziyet veriyor. Kainatın efendisi diyor, bana eziyet veriyor bunun ağlaması. Demek ki buradan da anlıyorum ki çocuk ağlayınca üzülmek, hassaslaşmak da nedir? Sünnet değil mi? Şimdi bazı adamlar çocuk çatlar orada kalkıp bakmaz. Anası baksın. Ya tamam da belki kadın bir işte yani bir çocuğu al kucağına da bir salla. Hiç. Boş ver ağlasın sesi güzel olur. Avanaklık ya. Niye ağlıyor? Belki akrep sokuyor yani çocuğu. Niye ağlıyor bir de bak da. Hiç merak etmeyenler var. Çatlasın böyle. Kalkmaz. Hele o bilgisayarda bir oyunlar programa daldıysa kim ağlarsa ağlasın yani. Hiç bakmaz. Millet vurdum duymaz oldu ya. Hiç hassaslık diye bir şey kalmadı. Bu ne acayip sünnet değil mi? Onun ağlaması bana eziyet veriyor. Demek ki hemen müdahale ediyor. Eve giriyor diyor. Sustur. Çocuğa iyi bak. Bera İbni Azib radıyallahu teala rivayet ediyor. Raytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hamilel Hüseyin İbni Ali radıyallahu anhüme ala atıkı. Ben Resulullah'ı gördüm diyor sahabeden Bera Hazretleri. Hazreti Hüseyin'i boynunda taşıyordu. Allah'ın yuhibbu fehibbehu, bir de bir yandan da Allah'ım ben onu seviyorum sen onu sev diye dua ediyordu. Bukhari'de ve Tirmizi'de İbni Ömer Hazretlerinden geçen rivayette bir adam İbni Ömer Hazretleri sahabenin fukahasından idi. Geldi ona diyor ki ihramlı kişi diyor sivrisinek öldürmüş işte vurmuş eline neyse efendim yani ihram yasak ya öldürmek öldürmek sineğin sivrisineğin kanı kanından mesul olunmayayım falan. Dedi nerelisin? Dedi Iraklıyım. Dedi ki şu adamın haline bakın ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlunu öldürdüler dedi bu Iraklılar. Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Şimdi de gelmiş bana sivrisineğin kanını sokuyor dedi ya. Yani efendim halbuki Resulullah'a işittim sallallahu aleyhi ve sellem ma rayhanetaye minet dünya. Benim dünyadaki iki çiçeğim iki çiçeğim Hasan ile Hüseyin'dir buyuruyordu. Ama bunlar Resulullah'ın çiçeğini soldurdular, söndürdüler diye. Yani sahabeye ne kadar tesir etmiş. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadeti. Hazreti Abbas amcası Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anh, onun hanımı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yengesi, kıymetli yenge Ümmül Fadıl diyor ki Resulullah'ın yanına girdim sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere dedim ya Resulullah, dün gece biraz hoşlanmadığım bir rüya gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok tabir ederdi. Rüya tabirleri zaten nübüvvet ilimlerindendir. Tabir ilmi Yusuf aleyhisselama verildi. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ne gördün? Gördüm ki senin mübarek bedeninden bir parça kopmuş, benim koynuma konmuş. Aynı Hazreti Hasan'da de buna benzer, o emzirme meselesi için tabir etmişti. O yengesine buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, hayran ra'ayti, hayırlı bir rüya görmüşsün. Yani benden bir şey koptu, senin kucağına geldi. Yani bu kötü bir şey değil. Bu rüyada da kötü gibi görünen şeylerin tabirinde bazı kere kötü olmaz. Öyle mi? Bu çok ince bir iştir o tabir işi. Sen çok kötü zannedersin onu. Halbuki o kötü değil. Mesela kadın kendisini rüyada fahişe görüyor. Yani tabiri sorsan çok kötü zannedersin değil mi? Halbuki tabire bakarsın ne diyor? Bütün insanlara çok hayırlı bir kadındır diyor. Yani fuhuş yapması anlamına gelmiyor. O alemi misaldir. Alemi misal ne demek? Bir mana bilindik bir surete bürünerek gösteriliyor. Bir mana. Yani o kişinin hayırlı olması böyle bir surette gösteriliyor. Ama bu tabirini bilmesen ne olsun? Allah muhafaza sen ne bozuk insansın falan diye insanlara da böyle tabir yapıp da kötü tabirler yapma. Zaten onun için rüyanızın tabirini de tabirden anlamayan, hadis, ayet bir şey bilmeyen insanlara yaptırmayın. Çünkü rüya evvel abirin. Rüya kime ne çıkar? İlk tabire göre çıkar. Tabir edilmedikçe takip etmez. Tabir edildiği anda kuşun ayağındaki taş gibidir, düşer. O zamana kadar durur, tabir edildi mi düşer. Ondan sonra ben öyle demedim de böyle demedim. Bu zeylemrulledi fihi testeftiyan. Ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Adamın tabiri bozuk çıkınca rüyası sen kesileceksin, asılacaksın dedi. Ben öyle bir şey görmemiştim ya, sana yalan dedim dedi, işi değiştirme. Ama Yusuf Aleyhisselam ona dedi ki senin tabirin yapıldı, iş bitti dedi. Gördüysen de görmediysen de dedi yani. Dolayısıyla tabir ettirmek önemli bir mesele. Önüne gelene de anlatmamak lazım. Hele seni kıskandığını bildiğin insana hiç anlatmamak lazım. Telidü fâtımetü hulâmen yekûn fî hücrik. Yenge dedi, Fatıma bir oğlan doğuracak. Yani Hasan'dan sonra. O senin koynunda olacak. Hakikaten Fatıma radıyallahu anhâ annemiz Hazreti Hüseyin doğurdu. O da diyor benim koynuma düştü. Ben onu kucakladım. Ebeliği de yapmış olabilir. Resulullah'ın buyurduğu gibi. Yani ebeliğe de işaret olabilir. Sonra aldım çocuğu Hazreti Hüseyin'i, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Resulullah'ın kucağına koydum sallallahu aleyhi ve sellem. O arada ben diyor biraz bir yere bakıyorum. Yani bir anlık insan bakar ya, böyle bir bakarken bir yere döndüm, Resulullah'a baktım sallallahu aleyhi ve sellem. İki gözü iki çeşme ağlıyor. Halbuki çocuk sevinmesi lazım. Torun olmuş. Niye ağlıyor? Dedi bi ebi ente ve ümmi ya Resulallah ma ebkik. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü, seni ağlatan nedir? Buyurdu ca'e Cibril aleyhisselam. Cibril aleyhisselam geldi. Fe ekberani enne ümmeti setekbül ibni haza. Bana haber verdi ki benim ümmetim benim bu oğlumu öldürecek. Yani Hazreti Hüseyin'i şehit edeceklerini Cebrail bana haber verdi. Ve tani bi turbetin min turbetin hamra, bana kırmızı topraktan bir toprak getirdi. Kırmızı toprak nerenin? Kerbela toprağı. Bu Kerbela taşları falan vardır ya, Şiiler onun üzerine secde ediyorlar. Onun rengi ne renk? Kırmızı toprak. O kırmızı topraktan bana bir toprak getirdi. Ümmü Seleme annemiz hakkında da meşhurdur bu. Abdülkadir Geylani'de de gördüm Hunye'de. Anlatıyor Ümmü Seleme radıyallahu anh'a. Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken Hüseyin de benimle beraber idi. Bir anda çocuk benim gafletimden istifade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Fakat Cebrail aleyhisselamla görüşme var. Yani mesela annelerimiz Cebrail aleyhisselamı görüyor mu? Görmüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geliyor. O arada ne yapmamak lazım? Onu meşgul etmemek lazım. Yani çocuğu mocuğu yanına sallamak lazım. Vahiy ile muhatap durum var. Efendimiz Cebrail aleyhisselamla çok görüşüyordu. 3000 küsur kere görüşmüştür yani. 3000'den fazladır. 2 kere asıl suretinde birisi. Hira'da, birisi Sidretül Münteha'da, Miraç'ta, ama geri kalanlar Dihiyetül Kelbi gibi güzel, yakışıklı, delikanlı suretinde gelirdi. Radıyallahu Teala anh. Diyor, benim gafletimden Hüseyin diyor, gitti Resulullah'ın yanına, dedesinin, sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de onu ne yapmadı? Hani vahiy geliyor falan diye de kovmadı, itmedi, aldı. Kucağına oturttu. Cebrail aleyhisselam yanında. Nasıl dedesi var, görüyor musun? Bu nasıl bir torun, görüyor musun? Gidiyor dedesinin yanına, gittiği anda da Cebrail aleyhisselam yanında. Nelere şahit olmuşlar, müşahit olmuşlar. Ne fark, görüyor musun? Kapatabilir misin bu farkı sen? O zaman otur aşağı, mübareklerin büyüklüğünü kabul et. Cebrail aleyhisselam dedi ki, etuhibbu ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed, seviyor musun dedi bu torunu. Nam sevmez olur muyum? İnne ümmete kesetektülü. Ama senin ümmetin yakında onu öldürecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç bunu yani düşünebilir mi ya? Vahiy gelmeden bu düşünülebilecek bir şey mi? Benim torunumu bir de gavurlar öldürse bir şey değil. Müslümanım diyen zındıklar ya. Ya senin ümmetin yakında bunu öldürecek. Ve işite le'raytuke turbetel ardilleti yuhtelub ya. İstersen sana şehit edileceği toprağı göstereyim. Sonra kanadını bir gerdi. Nereye kadar? Kerbela'ya kadar. Irak'ta. Medine'den açtı orayı. Efendim, Fırat'a yakın, ırmağa yakın bir yerde bulunan Kerbela'yı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. Bunlar hepsi Allah'ın kaderi. Tabii ki katiller belasını dünyada da buldu, ahirette de bulacak. Ama ilahi kader hepimiz hakkında başımıza neler geleceğine dair yazılmış ve bitmiş. Cehfel kalem, kalem kurudu. İmâ ve kânülâ mükâ. Kıyamete kadar ne olacaksa kalem kurudu. Bu demek değil ki biz mesul değiliz. Bizde irade-i cüziyemiz var. Sebep olan biziz. Biz mesulüz. Allah mesul değil, haşa. Ama ve lakin alın yazısı hak mıymış? Alın yazısı. Şimdi alın yazısı yoktur diyen bu hocalar zındık mıymış? Bu ilahiyatçılardan falan alın yazısı kader yoktur diyenler zındık mıymış? Zındık ekber. Büyük zındık bunlar. Ya kader nasıl inkar edeceksin? Bu kadar ayet hadis bunu anlatıyor. Ali ibn Ebi Talib radıyallahu teala anh hazretleri kim anlatıyor bunu? Esbah ibn Nübate radıyallahu anh diyor ki bir yolculuğa çıktık. Hazreti Ali zaten nerelerdeydi? Irak'taydı biliyorsunuz. Hilafet merkezi Küfe'ydi. Yani Irak civar. Yani Irak'ta, şimdiki Irak. Bir yolculuğa çıktık. Kerbela'ya uğradık. Hazreti Ali Efendimiz de Kerbela'ya uğramış o zaman. Uğrayınca Ali radıyallahu anh şöyle dedi. Hiçbir şey yok ha. Hazreti Ali Efendimiz ilmin kapısıdır. Bir de Hazreti Ali Efendimiz velilerin şahıdır. Dolayısıyla biliyorsunuz tasavvuf ve tarikat silsileleri iki noktadan gelir. Birisi Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan gelir Nakşi. Diğerlerin ekseri tarikatlar kimden gelir? Hazreti Ali Efendimiz'den gelir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zahiri ve batini ilimlerinin varislerinden idi. Miras sahibiydi. Keramet sahibiydi. Nasıl keramet sahibi olmaz? Abdülkadir Geylani radıyallahu anh onun torunudur. O sahabe değil, tabi'in değil. Öyle büyük veliler gelmiş. Ölüyü dirikti. Allah. Şah-ı Nakşibend Hazretleri anlatıyor bir müridi. Bir şeydeydik diyor, Buhara'nın bağlarından bir bağda diyor. Orada bir ihvandan biri diyor öldü. Öldü, bayağı öldü diyor. Şişiyor, siyahlandı diyor. Siyahlandı, güneşin anındayız diyor. Orada bir himmet etti, bir dua etti, kalktı diyor. Terbiye günü, yani terbiye ne gün oluyor? Zülhicce'nin 8'i oluyor işte. Arafat'a çıkmadan hacılar bir gün evvel. O da Küfe'ye çıkmak üzere niyetlendi. Bunun sebebi ne oldu? Efendim, şimdi Muaviye radıyallahu anh'ın ölüm haberi Küfe'ye ulaşınca tabii Abdullah ibn Zübeyr, İbn Ömer, Abdullah ibn Ömer, Hazreti Hüseyin, bunlar da Yezid'e biat etmediler. Hazreti Hüseyin ben de Mekke'ye geçti, göçtü diye. Şia demek yani Hazreti Ali'nin taraftarları. O zamanki Şia. Hazreti Ali'nin taraftarı olan, yani Hazreti Ali daha yeni şehit edilmiş. Hazreti Ali'nin taraftarlarında da sıkıntı vardı böyle. Bunlar Süleyman ibn-i Surad'ın evinde Küfe'de toplandılar. Dediler ki Hüseyin hakkında ne yapalım, ne edelim? Ona bir mektup yazalım. Onu Küfe'ye çağıralım. Gidenlerle mektubu gönderelim. Gönderdiler mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Emirül Müminin Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin, babasının ve kendisinin Şiası tarafından. Şia ne demek? Taraftarlar demek. Yani o zaman tabi bu manada değil ama onlar da ne yaptılar işte? Ne yaptılar? Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da yalnız bırakıp şehit ettirdiler işte. O Şia o. Bak mektup yazıyor. Diyor ki babası Ali'nin ve kendisinin Şiasıyız biz. Ne demek yani? Taraftarlarıyız. Ne olacak şimdi? İnsanlar sizi bekliyor. Sizden başka kimseyi halife kabul etmiyor. Fel acele acel yebne Resulillah. Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem çabuk gel. Ola ki Allah senin sayende bizi hak üzere birleştirir. İslam'ı seninle teyit eder. Falan falan. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e mektupta yazdı ki فَقَدْ وَصَلَنِي كِتَابُكُمْ وَفَهِمْتُ مَقْتَضَتُ اَعْرَاكُمْ وَقَدْ بَعَثْتُ لَكُمْ اَخِي وَثِقَتِي وَابْنِ عَمِّي مُسْلِمْ اِبْنِ عَقِيلٍ وَسَأَقْدِمُ عَلَيْكُمْ فِي اَثَرِ İnşallah. Mektubunuz bana ulaştı. Düşüncelerinizi anladım. En güvendiğim kardeşim yani din kardeşim, amcamın oğlu Müslim ibn-i Akil Hazretlerini size elçi olarak, benim öncüm olarak gönderiyorum. Ben de peşine inşallah geleceğim. Dedi. Fakat tabii Müslim ibn-i Akil radıyallahu anh gitti. Küfe'ye girdi. Hazreti Ali'nin Şiası taraftarları toplandı. Hazreti Hüseyin adına biatlarını aldı. Bu hemen Küfe valisine ulaştı. Küfe valisi o zaman kimin amili valisi? Hükümet kim? Kimin elinde? Hükümet Şam'da. Şam efendim Yezid'in valisi. Peki vali ne yaptı? Böyle bir oluşum, ayaklanma gibi bir durum şimdi. Hemen ne yaptı bunu? Yezid'e haber verdi. Yezid de hemen efendim Ubeydullah bin Ziyad ismindeki mel'unu Küfe'ye yönlendirdi. O da gece vakti kendini Hazreti Hüseyin'miş gibi göstererek, kimseyle konuşmuyor ki sesinden kimse tanımasın diye, böyle bir Hicazlıların giydiği elbiseleri giymiş falan, yüzünü de örtmüş falan böyle tanınmasın. Böyle bir hareket yaptı. Hicaz ehli şeklinde girdi. Ondan sonra yanında adamlar var. İşte Hazreti Hüseyin geldi falan diyorlar numaradan. Şimdi bir nabız yoklama meselesi. Tutar mı tutmaz mı yapıyor yani. Ondan sonra bütün millet yolda gelen geçen Hazreti Hüseyin geldi deyince ayağa kalkıyorlar. Merhaben bibni Resulillah. Kadim tekayra maktem. Resulullah'ın torunu hoş safa geldin. Çok hayırlı mübarek geldin. O şimdi konuşsa anlayıp tanıyan çıkar. Çok konuşmuyor. Yüzümüzü örtülü falan bir heybet vakar veriyor kendine bir numaralar. Ama neyi anladı bu şimdi? Dedi ki demek Hüseyin gelirse bu aralar ayağa kalkacak. Herkes ona uyacak. Bizim valilik malilik efendim bizim yönetim gitti. Anlıyor musun baş olma hırsını? Reislik sevdası adama ne yapar? Adamı peygamberin torununun katili yapar. Baş olma. Kuyruk ol demiş. Darbe kafaya gelir, kuyruk kurtulur. Bu baş olma sevdası ahruvaya uzun kalbi arifü billah hubbul ya. Adam diyor tarikata girse, seyri sülüke çalışsa, çilehanelerden çıkmasa, nefsini eritse arifü billah olsa, yani Allah'ı bilen makamına gelse, en yüksek velilik mertebesine marifet makamıdır. Tabii ki kalbinden, aklından, fikrinden tezkiye, tasfiye, seyri sülük ne demek işte, zikirle, riyazatle, açlık, susuzluk, uykusuzluk vesaire ibadetlerle Ne yapacak? Kalbi Allah'tan gayri dertlerden, düşüncelerden, tasalardan, isteklerden, dileklerden boşaltacak. Tahliye operasyonu yapacak. Ona ata, buna ata. Yani kadın sevgisi, mal sevgisi, çocuk sevgisi falan falan falan. En büyük veli olsa diyor, kalbinden en son çıkacak şey reislik sevgisidir. O çoluk çocuk mahmur önce gider diyor. En sonda bile baş olayın sevdası kalır diyor. Adam sıddık olsa diyor biri var. Min ruusi sıddıkın diye de geçer bu ibare. Sıddıkların kafasından bile en son çıkacak şey baş olma sevdasıdır. Bu ne beladır ya. Allah'tan biz yerlerde sürünüyoruz da hiç böyle bir davamız yok yani. O işe ehil olanlarda çok cambazlık oluyor ya. Çünkü adamda rakabet var. İşte başa gelebilirim gelemem. En sevdiğini ne yapar? Harcar. Harcatır yani. Harcatır. Bu makam sevdası. Allah Allah. Efendi Hazretleri devam. Koltuk sandalye derdi o. Koltuk sandalye sevdasında değiliz. Biz İslam'a hizmet ediyoruz buyururdu. Yeter ki İslam hakim olsun, İslam serbest olsun, rahat olsun. Biz tuvalet bekçiliği yapmaya razıyız derdi. Kürsüdeki sözü bu. Koltuk sandalye derdinde değiliz. İşte koltuk sandalye derdinde olanların. Çokları dinlerini, imanlarını yağma ettiler. Ne tavizler verdiler, ne bozuk fikirlere saplandılar, ne hallere geldiler. Profesör olayım, bilmem ne olayım diye Yahudi Hristiyanları cennete koydular. He? Dünyada itibarımız olsun, her yerde okullarımız, yurtlarımız olsun diye bir diyalog işi çıkarttılar. Yahudi Hristiyanları cennete sokma pahasına da olsa kendilerini oradan çıkardılar. Değil mi efendim? Değil mi efendim? Esat Köşan Allah rahmet etsin. Hoca Efendi'nin bu usta bir kelamı var. Bize de aynı teklifler yapıldı diyor. Dünyanın her yerinde sana da imkan sağlayacağız dendi. Ama şartlara bir baktım ki İslam'a uymuyor. Biz bu işten geri çekildik dedi. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Ama herkes ne yapamadı? Gözü yemedi. Bazıları ne olursa olsun dünyada hükmümüz olsun derse bu reislik sevdası ne yaptı? Onları tavize sevk etti. Belki kendileri öyle inanmasalar bile inanmadıklarını konuşmaya başladılar. En azından ehli sünnete, ehli İslam'a muhalif konular konuşulsa bile cevap veremez oldular. Yanlış konuşuyorsun diyemez oldular. Bütün bunlar reislik sevgisinden geliyor. Bir insanın kaybedecek bir şeyleri varsa o devamlı taviz vermeye mecburdur. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Allah'a bir emanet canımız var. Allah bizi imandan ayırmasın. Ehli sünnetten ayırmasın. Allah'ım sağlam inançtan ayırmasın. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Zerre kadar, kıl kadar bir karış ehli sünnet itikadından ayrılacaksak ayrılmadan al canımızı ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Mutlaka al canımızı ya Rabbi. Bizi yaşatma ya Rabbi. Amin. Ne lazım bana o hayat? Ehli sünnetten çıktıktan sonra, dinden imandan çıktıktan sonra. İşte valik alayım diye, bilmem ne yapayım diye neler ettiler Hazreti Hüseyin Efendimiz'e. Kerramallahu Teala ve Cevuhu. Hazreti Ali Efendimiz'in efendim zamanından itibaren başladı bu tavizler, bu reislik sevdaları. Hazreti Ali Efendimiz'i de son zamanlarında yalnız bıraktılar, neler ettiler. Yani burada çok ince meseleler var. İleride daha da anlaşılıyor. En sonunda efendim bu İbn-i Ziyad geldi valinin yanına, o Şam'dan hükümet merkezinden geldi Küfe'ye. Küfe'de de bu durumu kontrol etti. Hemen valinin yanına girdi. Vali tabii kapıyı açmıyor buna. Hüseyin geldi diyorlar ya adamları. Bu da işte, tabii vali açmıyor. O da ondan sonra dedi İftehu la barakallahu fikum ve la keseram nefsel. Allah sizin gibileri çok etmesin dedi. Allah hayrınızı alsın. Açın kapıyı. Ben dedi Hüseyin değilim ve Ubeydullah'ım dedi. Oo sen bir İbn-i Mercane derlerdi ona. Anasının adı Mercane, İbn-i Mercane diye. Adı geçer. Mel'un zındık. Allah kabrini ateş tutuştursun. Hazreti Hüseyin'in başını kesen, Hazreti Hüseyin şehit eden bu mel'undur. Bak Ubeydullah bin Ziyad. Yani ordunun başı budur. Evet. İndiler, kapıyı açtılar. O gece orada kaldı. Ondan sonra efendim dedi ki bu Hüseyin dedi amcasının oğlunu göndermiş. Müslim bin Akıl'ı göndermiş buraya. Çok itibar var. Evlerde, ocaklarda toplanıyorlar. Hüseyin'e biat ediliyor. Çabuk onu bulacaksınız dedi bana. Onu buldurdu. Hazreti Akil'in oğlu Müslim Ehl-i Beyt'ten onu hemen yakaladı ve şehit etti. O şehit olduktan sonra tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz o zaman Mekke'de haber demek tam ulaşmıyor. Tam o sırada Hazreti Hüseyin Efendimiz de mektupta dedi ya, onu gönderiyorum. Ya onu korumadılar ya. Hazreti Hüseyin'in elçisi Ehl-i Beyt ya. Amcasının oğlu, onu korumadılar. Hazreti Hüseyin Efendimiz de ben de peşine geleceğim dedi. Bu sefer o da yola çıkmak üzere hazırlandı. Ailesini de hazırlandı. Çoluk çocuğu var. Efendim yakınları var. Bayağı bir nüfus. Fakat bazı zatlar geldi. Ömer İbni Haris İbni Hişam İbni Mahzubi geldi. Dedi senden bir dileğim var. Sana nasihat kabul edersen söyleyeyim. Dedi buyur. Dedi ben iyi niyetle konuşuyorum. Ama sen bunu kabul edersen edersin. Etmezsen de bende bir kötü niyet yok. Sen Irak'a gidecekmişsin dedi. Çok korkuyorum, endişeleniyorum. Orada çünkü Yezid'in dedi valileri ve emirleri hakim durumdadır. Büyütülen mallar, hazineler, kasa kimde? Kasa. Kasa Küfe'de yani. Hazreti Hüseyin'i çağıranlar çağırıyor ama gücü var mı çağıranların? Maddi güçleri yok. Maddi güç kimin elinde? O zaman hükümet Yezid'in elinde. Bunların malları var. Söze bak, hizaya gel. Dikkat et, bu zatın sözü çok önemli. وَمَعُمْ بُيُوتُ الْاَمَّالِ وَاِنَّمَا النَّاسِ عُبَيْدُ الدِّرْهَمِ وَالدِّينِ عَبِيدُ الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ Dedi ki seni Küfe'ye çağırdılar. Biat ettik. Şöyle mübareksin. Baban şöyle, deden böyle, seni çağırıyorlar. Çağırıyorlar ama dedi. Hazine kimde dedi para? Para Yezid'de, valide. Bu millet var ya dedi. Bu millet dirhemin, dinarın kuludur dedi. Bu millet paranın kuludur. Sen oraya gidersin ama eğer oradaki vali hükümet parayı salar da senin aleyhine millete para dağıtırsa o seni çağıranların hepsi sana sırtını döner, yüzünü paraya döner dedi. Doğru mu demiş? Vallahi bıraktılar Resulullah'ın torunlarını ortada be. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı millet devam ediyor mu? Aynı millet ha. Irak'ta zaten kan durmuyor. Onun da sırrı buradan geliyor ya. فَلَا آمَنُ عَلَيْكُ مَنْ يُقَاتِلَكَ مَنْ وَعَدَكَ نَصْرًا وَمَنْ اَتَّحَبُ لَيْمْ مَنْ يُقَاتِلُكَ مَعَهُ لَهُ وَدَالْكَ عِنْدَ الْبَذْلِ وَطَمَعُكَ Bak dedi. Sana yardım sözü verenler var ya, onlar seninle savaşacak. Onların savaşmayacağına bile emin değilim dedi. Başkaları değil. Sana yardım edeceğim. Söz veren bile döneceksin aleyhine dedi parayı görünce. Ondan sonra tamam, sen ona daha sevgili olabilirsin. Yani öbür adamdan. Ama paradan daha sevgili olamazsın dedi. Seni Yezid'den çok sevebilir dedi. Ama paradan çok sevmez dedi. Ne nasihat etmiş ya. Bu Araplarda da dehalar var yani. Ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz dedi ki cezakallahu hayran min nasihin lekad meşeyti yevni'am. O da akrabasında. Amca oğlum dedi. Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Çok hayır yaptın. Bana iyi bir nasihat ettin. Meşeyte bi nushin ve tekellemte bi aklin ve lem tantık alil heva. Bak söze. Kafadan konuşmadın. Hikmetli konuştun. Ve lakin mehma yukulan emrin yekun. Başımıza gelecek neyse çare yok. Olacak dedi. Egeltü birayı kentkarak ma'anneke indi ahmedü müşir ve aczü nasah. Ben senin görüşünle amel ederim etmem. O mühim değil. Ama seni ben çok İyi bir istişareci ve çok değerli bir nasihatçı olarak görüyorum. Senden çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Sonra o gitti. Abdullah İbni Abbas geldi. Abdullah İbni Abbas ümmetin en büyük alimidir. Hazreti Abbas. Abdullah İbni Abbas. Amcaoğlu hep. Ondan sonra hikmet sahibi zatlar, tecrübeli zatlar, her işi bilen insanlar dediler ki bütün herkese yayılmış. Sen Irak'a gidiyorsun. Böyle bir şeye karar vermişsin öyle mi? Dedi evet. Ben şu iki gün içinde Küfe yoluna çıkacağım. Amcaoğlum Müslim'e kavuşacağım dedi. Yani Müslim'i sağ biliyor. Ona peşine gitmeye söz verdim. İbn Abbas Hazretleri dedi ki seni Allah'a sığındırırız. Bunlar sen nasıl bu efendim memlekete gidiyorsun? Baban orada şehit edildi dedi. Hazreti Ali korumadılar bunlar. Baban şehit edildi. Ondan sonra efendim orada sıkıntı var. Sen onlara dedi mektup yaz. De ki Siz orada ayaklanın. Başınızdaki valiyi indirin aşağı. Yezid'in adamlarını sürün. Orayı düzene sokun. Ondan sonra beni çağırın, başınıza geleyim. Abdullah İbni Abbas nasıl istişare veriyor? Çok akıllı istişare değil mi? Çünkü dedi orada şu anda Yezid'in valisi var. Nasıl olacak dedi. Onlar bunu yapıyorlarsa yapsınlar. O zaman sen gidersin. Ama şu vaziyette gidersen aldatırlar dedi. Kandırırlar. Yardımsız bırakırlar. Kimse yanına gelmez, zoru görünce kılıçlar çekilirse, orduları görünce, silahı görünce millet kaçar. Kaçar. Peygamber torunuymuş, şuymuş buymuş. Bakmaz. Çünkü onlar sahabe değil ki. Sahabe olsa Muhammed Mustafa'yı bırakmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede kaldı ki? Huneyn günü bile bir kargaşa oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında 10 kişi kaldı. Uhud Muharebesi'nde bir kargaşa oldu. Hazreti Talha sırtını aldı. Efendimiz baygındı. Dağa kaçırdı Uhud Dağı'na. Gavurlar saldırınca Efendimiz'i yere koyuyordu. Onları püskürtüyordu. Bir de sırtını alıyordu baygın vaziyette yani. Bunlar yaşanmış. Kargaşa meselesi. Tabi orada sahabe arasında böyle bir menfaat, para, maddi ilişki olmaz haşa. Orada kimin ne olduğu belli. Toz duman harpten dolayı Efendimiz'in nerede olduğunu bile fark edemediler tabi. Evet. Hazreti Hüseyin dedi ki yestağfirullah teala. Ben istihare yapacağım. Sümmenzuru maderdi. Bakalım istiharemde ne çıkacak. Ona göre hareket ederim dedi. Sonra Medine'den mektup geldi. O Mekke'ye gitmişti ya. Medine'den mektuplar geldi. Abdullah bin Cafer'den efendim, oğulları Avun ve Muhammed'den, Said İbni As'tan, Medinelilerden. Bütün mektuplar ne diyor? Irak'a gitme. Ama hepsinin üstünde ne var? Allah'ın kaza ve kaderi olacağı çare yok. Yakıyallahu'ndan kâne mef'ûlâ. Kaderde bitmiş bu iş. Abdullah bin Zübeyir geldi. Mekke'de. Abdullah bin Zübeyir de Mekke'nin komutanı yani. Orada Yezid'in hükümetine karşı ne açmış? Bayrak açmış Mekke'yi ve birçok vilayeti ele almış. Radıyallahu anh. Sonra onu biliyorsun. Haccacı zalim mancınıkla Kabe'ye mancınık attı da şehit etti Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'ni. Dedi ki ne yapmak istiyorsun? Irak'a gidiyormuşsun dedi. Hazreti Hüseyin Efendimiz evet dedi. Canım Kufe'ye gitmek istiyor. İşte derler ya ecel bir yerde olduğu zaman insanı oraya çeker derler derken bu nedir bu? Koca karı sözüdür bu hadis-i şeriftir. Ecel bir adamın eceli bir yerde olduğu zaman bir ihtiyacı çıkar, bir işi düşer o da oraya gider. Adamın eceli nerede? Hindistan'da. Gelmiş Süleyman Aleyhisselam'a Ezra Aleyhisselam'da gelmiş birkaç dakika kalmış adamı canlı alma. Süleyman Aleyhisselam yanına gelmiş böyle bakıyor. Süleyman Aleyhisselam da ona bakıyor. Adam insan şeklinde Ezra Aleyhisselam'da. Adam da bakıyor Allah Allah. O da ona soğuk geliyor yüzü. Tabi Ezra Aleyhisselam da adamın canı almaya gelmiş. Adam da ona ısınamıyor tabii ki. Anlamıyor da kim olduğunu. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam ne var? Diyor? Benim diyor Hindistan'da bir arazim var. Beni oraya postalamışsın. Rüzgarlara emrediyor ya. Şimdiki uçaktan daha ilerinde. Uçak rotar yapıyor bir şey yapıyor. Hava muhalefetine inemiyor kalkamıyor mesela. O rüzgar hiç alıyor adamı gidiyor. Hemen Süleyman Aleyhisselam rüzgara emretti. Aldı götürdü adamı. Ezra Aleyhisselam'a dedi. Ne hayrola niye geldin? Ya dedi şaşırdım kaldım. Allah bana emrediyor. Bu adamı canını Hindistan'da alacaksın. Bu adam Mescid-i Aksa Kudüs'te senin yanında birkaç dakika kalmış. Dakika şaşmaz yer şaşmaz. Allah'ın işi dedim diyor. Bir de baktım adam da diyor oraya gitmek istiyormuş rüzgarla bir de. Çünkü gidecek ki dakika geçmeden ölecek ya. Ecel bu. İlla bir işin çıkacak, sen oraya gideceksin. Bunda çare yok. Hazreti Hüseyin Efendimiz de ne yapsın? Daha yeni doğduğunda Resulullah bile Cibril vahyet haber getirdi. Aleyhissalatü vesselam. Evet. Dedi bizim şiamızdan yani taraftarlarımızdan, eşraftan insanlar mektup yazdılar. Benim oraya gelmemi istediler. Bana yardım sözü verdiler. Mallarını, canlarını seferber edecekler. Ben de istihare yapıyorum. İşte gideceğim falan. Abdullah bin Zübeyir de dedi ki ya benim Abdullah bin Zübeyir de cengaver biliyor musun o da? Dedi ki seni çok tutarlar orada çünkü Hazreti Ali'nin oğlusun dedi. Yani Kufe falan hep onun bölgesi. Benim orada o kadar taraftarlarım olsa ben giderim dedi. Ben Yezid'i de yürürüm dedi ya. O biraz o da cesur ya. Ama sonunda düşündü ki ya bunun aklına gelmesin ki şimdi beni buradan göndermek istiyor, iki baş bir yerde durmaz diye. Halbuki yani beni gönderecek küfre gir, Mekke buna kalsın gibi. Dedi ya, bak dedi, sana şunu da söylüyorum dedi. Eğer Hicaz'da kalmak istiyorsan ve halifelik istiyorsan ben sana biat ederim, sana yardım ederim. Senin ne işin varsa ben görürüm. Ha dedi, yanlış anlama, ben senin oraya gitmen için konuşmuyorum dedi yani. Kalırsan burada başımızın tacısın. Tabii Hazreti Hüseyin Efendimiz kimseyi dinleme. Hazreti Hüseyin de ne diyor şimdi bak. Hadis var. Ne hadis var? Mekke'de bir koç çıkacak. O koç pehlivan sebebiyle Mekke'nin haramlığı bozulacak. Bir hain gelecek. Haccacı zalim gelecek. Mekke'yi helal kabul edecek. Kabe'yi mancınıkla ateş hamuruna tuttu ya dağlardan. Niye ki? Abdullah Zübeyir'i devirmek için. Adam Kabe'de kan döktü. Haccacı zalim bu. Dedi ki babam bana bir hadis nakletmişti dedi. Hazreti Ali. İnne biha kebişen biha tüftehal hürmet ve Mekke'de bir koç olacak. Yani seni kastediyor. Mekke'nin haramlığı ondan sebep bozulacak. Tabii haksız yere ama Haccacı zalim gelecek ondan sebep. Fema hübbene kune deel kebiş. Vallahi dedi o koç ben olayım istemem dedi. Hazreti Hüseyin Efendimiz. Vallahi le nuktele garge min Mekke bir şibrin ehabbul emni nuktele bir dahile. Vallahi Mekke'nin içinde öldürüleceğime Mekke'den bir karış daha uzakta öldürülsem tercih ederim. Çünkü Mekke'de harem-i şerif orada bir cinayet işlenmesine sebep olursam Mekke'de adam öldürülmek tabi suçlar cezalar kat kat olur. Ben onun için harem-i şerifte öldürülmeyi de İstemem, ben buradan çıkacağım dedi yani. Ve böylece Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh yola çıktı. Hazreti Abdullah bin Abbas bir daha geldi. Amcamın oğlu dedi. Dayanmaya çalışıyorum. Yebnel am enni etesabbar ve la asbir. Bak geceden beri dedi duramıyorum. Sabredeceğim edeceğim edemiyorum. Yine geldim. İnni etekavvufu aleyh binâdel vecli helak vel istihsal. Endişe duyuyorum. Bütün zürriyetinle beraber Ehl-i Beyt'in sonu gelecek dedi ya. Gitme bu uğrağa dedi sen. Abdullah bin Abbas istişaresi. İnne ehlel irak ehlu gadrin. Irak halkı gaddardır. Aldatıcıdır dedi. Tabii ki şu andaki Iraklılar hakkında bunu demiyoruz. O zamanki Irak halkı hakkında söyleniyor. Bütün Irak'ın efendim kıyamete kadar Irak'tan gelen Ebu Hanife de Irak'taydı radıyallahu anh, Irak'ın hepsi kötüdür manasına değil, o zamanki halk yani ona onu çağıranlar kim? Şia, yani Şia derken Hazreti Ali'nin tarafları manasına. Fakat ne yaptılar? Babasını da aynı korumadılar. Fela te'menhum, sen onlara güvenme. Ve etim bihazel beyti şerif, bu Kabe'yi bırakma. Feinneke seyidü ehlil Hicaz, sen Hicaz ehlinin efendisisin. Bunların dediği mektubuna şusuna busuna aldanma. Ama istersen Mekke'de durmayacağım diyorsan ve rayt fesil ile Yemen. Yemen'e git dedi. Çünkü Yemen'de feinni ve husunen ve şuuben çok kaleler var. Sağlam muhkem kaleler. Yemen çok dağlıktır. Ondan sonra orada çok kabile var. Aşiretler var. Ve yargun tavilatun aribatun ve yedike biha şiatun kesiratun. Orası dedi çok enine boyuna uzun topraklar var. Orada seni kimse bulamaz. Bir de babanın çok taraftarları var. Çünkü Yemen'de de şehitler dolu. Hazreti Ali Efendimiz'in dostları dolu. Orada dedi özete çekilirsin. Ondan sonra istediğin insana mektup yazarsın. Ondan cevap alırsın. Sonra Yemen'de biraz dinlenirken belki bu Yezid geberir. İşte Allah bir rahatlık verir sana dedi yani. Böyle biraz beklesen falan. Hazreti Hüseyin Efendimiz dedi. Ey amcamın oğlu. İnni alemenneke nasuhun müşrik, sen benim iyiliğimi istiyorsun. Velakin nikade ecmatu alel mesir ilade, ben bu yola çıktım gidiyorum dedi. Abdullah bin Abbas Efendimiz dedi ki vallahi dedi bilsem seni engelleyebilirim dedi, ben senin alın saçından tutarım, bütün milleti başımıza toplarız, illa seni durduracağım ama anladım ki ne yapsam çare yok, kar etmeyecek efendim, ne yapalım, olacağı çare yok. Ondan sonra Mekke'den salı günü, terbiye günü salıya gelmiş. Salı günü Zilhicce'nin 8'inde sene 60. Hicri sene 60. Kaç kişiyle çıktı? 82 kişi. Yanında kim? Ehl-i Beyt'inden, taraftarlarından, azatlılarından, azatlı kölelerinden efendim. Mekke'den çıktı, Safah denen bir yer var. O harem bölgesinin şeyleri dikilen yerler var ya, Osman zamanından hala kalmış yasak sahanın alametleri böyle. Oraya doğru gelince meşhur şair Ferezdak var. Arapların en meşhur şairlerinden Ferezdak'la karşılaştı. Ferezdak indi atından, Hazreti Hüseyin'e selam verdi. Ona dua etti. Hazreti Hüseyin ona dedi ki, nereden Mine-i Nekbet, nereden geliyorsun dedi. Minel Küfe, Küfe'den geliyorum dedi. Küfe'ye gidiyor şimdi o da. Dedi ki, beyin li haber annas, ya ne var ne yok dedi Küfe'de. Bana insanların durumunu anlat. Ecel, alel kabir ise kaptı. Dedi, tam bilenine sordum. Ben sana söyleyeyim. Ebne Resulillah, ey Resulullah'ın oğlu dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kulubun nas me'ak. Şimdi şair zaten yani. Söze bak şimdi. İnsanların kalpleri seninle beraber. Herkes seni seviyor dedi. Ve suyufu ma'beli ümeyye. İş karışırsa kılıçlar Emevilerle beraber dedi. Onlar hükümete bakar dedi. İş karışırsa kılıçlar kimle? Güçlüyle. Kalbe sorarsan kalpler seninle. Vel kaza yenzilü minessema. Allah'ın kaderi de gökten inmek üzere dedi. Vallahu yef'al ma yasha. Allah dilediğini yapar dedi. Ve rabbuna kulle yevm huve fi şen. Ferezdak bu ya. Fesahata baksana. Ne diyor? Rabbimizin her an bir hususi fiili var. Allah her an bir iştedir. Allah haşa. Meşgul de olmaz. Boşta kalmaz. Celle şanü celle. Rabbimiz bakalım ne yapacaktı? Hazreti Hüseyin dedi sadakte. Çok doğru söyledin. El emru lillah. Hüküm Allah'a aittir. اِفْعَلْ مَا شَاءَ وَاللّٰهُ سُبْحَانَ كُلِّهُمْ هُوَ ذ۪ي شَاءٍ. Yani neye benzedi? Bölükbaşının lafına benzedi. Bir bölükbaşı varmış. Ben de tanıyordum onu. Yakında öldü ya işte. Haberlerde görüyorduk. Yaşlı bir bölükbaşı. Osman bölükbaşı mı? Müslüman adamdı. Allah rahmet eylesin. Onun bazı laflarını Erbakan Hoca da naklederdi. Men cerrabel mücerrabel halletmeyin nedame. Denenmişi deneyen pişman olur. Denenmiş denenmez lafı da Arapça sözden geliyor. O bölükbaşı konuşurken çok hatipti. Bütün konuşmasında bitikler dolardı. Sandığa geldiği sıfır. Ondan sonra ne dedi onlara? Şakşaklar bize, reyler başkasına dedi ya. Bu ne biçim milletsiniz dedi be. Yani bir alkış yapıyorlar ki zannedersin seçildim. Ondan sonra sandığa bir gidiyorsun hiçbir şey yok. Şimdi bu millet böyle aldatır mı? Aldatır. Onun için şakşağı bakşağı aldanma. Yani ne diyor ona? Kalpleri senle, kılıçları benim meyyeyle. Sen ne işin var? Hazreti Hüseyin Efendimiz ondan da ayrıldı. Ondan sonra efendim birçok insanlarla görüştü. Yolda karşılaştıklarının hepsi ona gitme, gitme, gitme. Hatta dediler ki sana bir şey olursa İslam zarar görecek, Kureyş zarar görecek. Şurada Allah aşkına falan illa kader yerini bulacak. Sonra yolda Müslim İbni Akil'in Küfe'de şehit edildiği haberi geldi. Bu haberi alınca çok sarsıldı. Bir arkadaşı dedi ki ne olur dedi dönelim dedi bak. Elçini de öldürttüler dedi ya. Sen ölçünü öldürten seni de öldürtmüş sayılır. Bu seni korumaz ki dedi. Ondan sonra bu millet aleyhine döner dedi. Akıl oğulları akraba 50 kadar eli silah tutan var. Akıl oğulları akraba onlar kalklaşın zaten Müslim de onlardan ya şehit edilen amcaoğlu. Onlar dediler ki hayır efendim intikam almadan dönemeyiz. Ya dediler Müslim'in tattığı ölümü biz de tadacağız ya da intikam alacağız dediler. Onlar da yürüyelim dedi. Hazreti Hüseyin Efendimiz dedi, la hayra li fil hayat ba'dek. Ve siz ölüme gidiyorsanız sizden sonra benim de yaşamamda bir hayır kalmadı dedi. Hadi gidelim falan. Bu sefer yollarda kabilelere uğruyorlar. Hangi kabileye uğrasalar millet hadi biz de geliyoruz. Hadi biz de geliyoruz. Hadi biz de geliyoruz. Efendim doldu. Hazreti Hüseyin'in etrafı ordu geliyor. Çok kabile Araplar doldu geliyorlar. Şimdi yolda bir yere geldi. Zübale denen bir yere, tabi uzak yolda Mekke'nere, Irak'taki Kerbela'ya kadar yolculuk var. Yolda bir yere gelince Sülh kardeşi Abdullah ibn Yaktur var. Onu da yoldan göndermiş ki Müslim ibn Akil'i gönderdi ya ilk, onun haberini almak için git dedi, O da onun süt kardeşi Abdullah bin Yaktur. Efendim ondan bana haber getirdi. Bakalım millet ona biat veriyor mu falan. Bu sefer onu da şehit etmişler. O haber de yolda gelince Hazreti Hüseyin Efendimiz kaderlenâ şiatünâ, taraftarlarımız bizi yardımsız bıraktı. Ya, taraftarlarımız bizi yalnız bıraktı. Bu sefer de ey yönnâf mene habben yansarif fel yansarif leysi aleyhim minnâ zemmün velâ levm. Dedi ki bütün millette toplanmış binlerce kişi kabile kabile gelmişler Hazreti Hüseyin'e biat edilecek diye. Dedi ki ey insanlar durum sıkıntılı. Biz hiç kimseyi kınamayacağız, tenkit etmeyeceğiz, aleyhine de bir şey düşünmeyeceğiz. Geri dönmek isteyen dönsün. Çünkü bu işin sonu iyi görünmüyor dedi yani. Böyle bir rahat ortam yok. Anlaşılan dedi. Bütün o bedeviler, kabileler hepsi dağıldı. Biri sağa gitti, biri sola gitti. Kim kaldı? Mekke'den yola çıkanlar kaldı. Yoldan bir ilave yok. Hep dolmuştular. Hazreti Hüseyin Efendimiz de insanları aldatmamak için gelen haberleri gizlemedi yani. Ne dedi? Doğrusu budur. Rahat bir yere gitmiyoruz. İsteyen ayrılsın. Evet. Böylece geldiler. Efendim orada yine Akabe denen bir yer yolda Batnul Akabe. Orada bir yaşlı Arap geldi. Dedi Allah aşkına geri dön dedi. Kılıçların dedi keskin uçlarına doğru gidiyorsun. Bunlar seni satmış adamlar. Bak yeğenlerin ölmüş, elçilerin öldürülmüş. Ne olacak? Dedi la yefe aleyhşim mimma zekerte. Konuştuklarından hiçbir şey bana gizli değil. Velakinni sabirun muhtesib. Ben sabredeceğim. Sevabını Allah'tan bekleyeceğim. Hakkı haklı yollara murar kânem mefûl. Allah hükmünü yerine getirecek. Ondan sonra Kûfe'ye yanaştı. İki konaklık yere geldi. Kurr ibn-i Yezid'dir. Rayyahi isimli biri geldi. 1000 tane atlı. 1000 tane atlıyla Ubeydullah ibn-i Ziyad'ın adamı. Ubeydullah ibn-i Ziyad, o Mel'un'un adamı. 1000 atlı geldi. Hepsi silahlı. Hüseyin'e dedi ki Ubeydullah beni casus olarak önceden yola çıkarttı. Seni nereden geldiğine bakmam için. Dedi ki bana yakaladın mı sakın bırakma bana getireceksin. Ama dedi ben korkuyorum Allah bela verir bana. Sana şimdi bir şey yaparsam. Yalnız dedi benden söz aldılar. Ben de onlara bunu söz verdim. Ne yapacağız şimdi dedi. Seni de bulduk yolda dedi şimdi. Hazreti Hüseyin Efendimiz dedi ki radıyallahu anh. Ya ben buraya kendi kafamdan gelmedim. Buranın halkı ne oldu dedi ya. Buranın halkı bana mektup yazdı. Eşrafı en uluları beni çağırdı. Ben onların dilekçesi üzere geldim. Yoksa ben sizin şehrinize hiç girmezdim. Siz Kûfelisiniz. Bana biat ettiniz, söz verdiniz, mektuplarınız elimde. Ne olacak? O tabii sıvışmak için vallahi dedi ne mektuptan ne elçiden haberim yok dedi. Ben dedi şimdi Kûfe'ye dönerim ama sen dedi git madem seni ben görmemiş olayım. Bak yine bir hainlik etmedi. Ben seni görmemiş olayım git. Ben de İbn-i Ziyad'a mektup yazayım. Yolda Hüseyin ters başka yoldan gitmiş. Ben başka yoldan aramışım bulamamışım. Konuyu kapatalım dedi. Efendim böylece ayrıldılar. Ama dedi Allah aşkına dedi yanında çoluk çocuk var kadınlar var dedi. Yani gitme bu işe. Hazreti Hüseyin Efendimiz de işte Allah Allah ne cesaret ne cesaret ne cesaret. Ondan sonra yine o yoluna devam etti. O gece de öyle gittiler. Sabah olunca orduyla beraber Hürri ibn-i Yezid geldi. Yahu biz sana dedik. Git öbür tarafa sen geliyorsun benim tarafa. Ben adama dedim ki bulamadım. Şimdi sen geldin önümüze bir daha. Ne yapacağız dedi. Yahu dedi İbn-i Ziyad'a haber gitmiş. Bu senin gözcün. Casusun sana hainlik etti. Bu onu buldu da yakalamadı. Ben dedi bütün millet yolda bütün kabileler var şeyler var. Sen göz göre göre geliyorsun. Hasan Hüseyin'i buldun da bıraktın diyorlar bana şimdi. Ne olacak dedi. Şimdi dedi sen madem gidiyorsun o zaman ben götüreyim dedi yani. Öyle ya şimdi. Gördün de bıraktın olmasın dedi. Sardı etrafını yani öyle efendim getirdi. Bir yere geldiler tam konular dedi. Hazreti Hüseyin Efendimiz neresi burası? Dedi burası Hazi Erzu Kerbela. Burası dedi Kerbela'dır. Günlerden çarşamba. Muharrem'in 8'i. Sene 61 Hicri. Çünkü Muharrem gelince sene ne olur? Yeni yıl girer. 60'tı. Muharrem girince ne oldu? 61 oldu Hicri yılbaşı. Dedi ki Kerbela, Kerb sıkıntı demek Arapçada. O Kerb'i iki kere okuyacaksın. Kerbela'da iki B var yani. Kerb, birisi Kerb sıkıntı. Bir de bela, o da bela zaten Türkçeleşmiş Arapça. Dedi ki burası tam belanın yeri dedi. Hâdâ menâhûri kâbina. Hazreti Hüseyin de biliyor mu? O da az mı? Babasından öğrenmiş, dedesinden öğrenmiş. Develerimiz burada çökecek. Mahattu ricalina, rihalina, yüklerimiz burada konacak. Ve maktelu ricalina, erkeklerimiz burada şehit edilecek. Hur, onu gelen müfrezenin başına Hur, İbn-i Ziyad'a mektup yazdı. Hüseyin Kerbela'da konakladı. Ubeydullah İbn-i Ziyad, o da Hüseyin'e bir mektup yazdı. Dedi ki Yezid İbn-i Muaviye mektup yazdı Yezid. Gözünü kapatmadan, karnını yemekle doyurmadan Hüseyin benim hükmüme dönecek, ya bana biat edecek ya da öldürecek seni. Hey melon Yezid. Ondan sonra da ne numaralar yaptı başı gelince. Hazreti Hüseyin'in başını gönderdiler orada ağlama numaraları bir şeyler bir şeyler. Ben de öldürmeden de bu işi düzeltirdim yani her şeye razıydım keşke öldürülmeseydi falan. Ne numara yapıyorsun şerefsiz adam. Şerefsizim. Önde gidensin be. Ne numara yapıyorsun? Ha mektup işte. Ya tehdit için yazmış onu da işte. Tehdit varmış da tehdit. İbn-i Ziyad ileri gitmiş falan. Niye ileri gitmiş? Senden almış o cesareti. Ondan sonra Hazreti Hüseyin mektubu okudu. Elinden attı. Mâ lehu indî cevap. Bu mektubun cevabı bende yok dedi. Ne cesaret. Öldürülecek orada ordu yazsamış. Ben buna cevap vermem dedi. Batıla meyletti mi? Zalime biat etti mi? İşte Resulullah'ın torunu nasıl olur? Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle cesur olur. Bizim gibi hemen o hay hay kellem gibi kavaktan ağır biter mi demiş. Baktı ki bitmez dese yiyecek sopayı. Hay hay demiş. Bitmez olur mu? Kellem kadar da büyük olur demiş yani. Bizim işler böyle. Hemen yalpa, hemen taviz, hemen yamulma, hemen dönme. Hepsi de mevcut bizde. Kıvırma, kıvırma, kıvırma. Ne iştir ya? Zoru gördüğümü yok, işim bozulacak, yok şöyle olacak, yok böyle olacak. Korkudan batıla cevaz verme. Allah bize nasip etme ya Rabbelam. Allah'ım bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya Rabbelalemin. Büyük konuşmaktan Allah'a sığınırız. Hiç büyük konuşmak için bu lafı etmiyoruz. Yani bu imtihanlara dayanmak da zordur. İnsan hele canı, çoluk çocuk mal da önemli de insanın nefsinde. Canına sıra geldi mi çok yamulan olur yani. Çok yamulan olur. Allah yolunda canını da verecek adam çok az bulunur. Onun için Rabbim bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi eylemesin. Şu mübarek gece hürmetine. Ondan sonra efendim mektup gelince benim buna cevabım yok sözü İbn-i Ziyad'a gidince bir gazaplandı. Bütün orduları topladı. Askeri yığdı. Ömer İbn-i Saad adında o Rey valisi. Rey meşhur İran'daki şu anda bir bölgedir. Efendim o Tahran tarafı yani. Şimdiki Tahran bölgesi Rey zannediyorum ora. Ondan sonra zannediyorum bir öyle yani. O bölgenin valisiydi Ömer İbn-i Saad. Onu efendim başa koydu. Dedi Hüseyin'le savaşa sen çıkartıyorum dedi İbn-i Ziyad. Ya dedi onun hakkından gelirsin ya da valiliğini malinin elinden alacağız dedi. O zaman Tahran var. Büyük bölgelerin valisi herif. Nereye geliyor hep? Makam mevki meselesine geliyor. Ömer İbn-i Saad Hazreti Hüseyin'in yanına geldi. Efendim yanaştı. Bin tane savaşçı, atlı, piyade, süvari. Ondan sonra toplandılar. Fırat'ın kenarını tuttular. Yani neyi tuttular? Suyun başını tuttular. Hazreti Hüseyin'le çoluk çocuk arasında suyun arasına girdiler. E su ne kadar duracaksın susuz? Bir saat, iki saat, beş saat, on saat. E bu sefer çok susadılar. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in yanında zahit, takva sahibi bir zat vardı. Yezid İbni Hüseyin Hemdani Hazretleri dedi ki ey Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oğlu, müsaade edersen şu Ömer İbni Sa'd'e gideyim. Bunların başı o dedi. Bari suya müsaade etseler de su alsak dedi yani. Ben bir konuşayım mı dedi. Hazreti Hüseyin Efendimiz git konuş dedi. Efendim geldi ona, dedi ki ne olur dedi, suyla aramızı açın. Biz su içeceğiz ya. Kimseye bir şey yaptığımız yok. Saldırdığımız yok, ettiğimiz yok. Yok dedi, su da içemezsiniz dedi. Dedi ki azama ulfura deştabunul kilab ve devab ve temne'ubne binti Resulillah sallallahu aleyhi ve evlâde ele beyti ul idratet tâhir ve el idratu tâhir yemutun ataşa fakat hülde beyni ve beynel ma tez'um enneke te'arifullahu Resulü. Ey adam dedi, Fırat'ın suyundan köpekler içiyor. Böcekler içiyor. Resulullah'ın kızının oğlunu, torunlarına su vermiyorsun dedi. Ehli beyti Resulillah susuzluktan ölüyor. Suyla araya engel girdin. Sen bir de Müslümanım diyorsun. Allah peygamberi tanıyorum söylüyorsun dedi. Nasıl adamsın ya? Böyle deyince başını eğdi. Ne dedi biliyor musun? İşte rezillik. Ya eha hemden inni la alem ma tekul. Ne dediğini biliyorum dedi. Yani anladım dedi meseleyi. Biliyorum ehli beyt. Bunlar kim? Tanıyorum. Her şeyin farkındayım. Dikkat et. Ma ecik nefsi tücibuni ila terki mülki rey gayri. Ama Rey bölgesinin yani Tahran'ın, İran'ın saltanatını başkasına vermeyi göze alamıyorum dedi. İsterseniz ölün dedi yani. Vay vay vay vay. Neymiş bu mülk be? Neymiş bu reislik be? Neymiş bu başkanlık başlık be? Bu ne belaymış be? Göz göre göre gavur oluyor ya. Satıyor her şeyi. İnsan, Allah'ım ya Rabbim, ya Resulallah. Bu zat Yezid İbni Hüseyin Hemdani Hazretleri, Hazreti Hüseyin'e döndü dedi ki adam böyle söylüyor, İbni Sa'd böyle söylüyor deyince dedi ki bunlar bizi burada kesmeden bırakmaz dedi. Bunlar bizi kesecek dedi. Arkadaşlarına dedi ki bir hendek kazalım dedi. En azından savaşa başladığımızda dedi bir sipere gireriz dedi. Savaşa göze alıyor kaç bin kişilik orduyla. Hazreti Hüseyin Efendimiz. Sonra İbn-i Ziyad'ın ordusu Hazreti Hüseyin Efendimiz'i etrafını her taraftan çevirdiler. Efendim arkadaşlarına kılıçlar, ok attılar. Kılıçlar, şunlar, bunlar. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in yanındaki el-i silahtan 50 kişiden fazlası şehit oldu. 50 kişiden fazla kendi kaldı. Hazreti Hüseyin Efendimiz onu görünce baktı. Kadınlar, çocuklar kaldı. اَمَا دَعَابُّنْ يَذُبُّ عَنْ حَرِيمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah'ın ehli beytini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haremini, kadınlarını, kızlarını koruyacak bir Müslüman yok mu dedi. Deyince yine kim geldi biliyor musun? O ilk bin kişilik orduyla geldi de git dedi ya. Hur İbni Yezid el-Riyahi. O Hazreti Hüseyin'e karşı casus tutulmuştu İbn-i Ziyad tarafından. Efendim dedi ki en eyyedne Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Evvela ben casus olarak sana karşı çıktım ama ben işin bu kadar bu hale geleceğini bilmiyordum. Sana da git dedim, geri dönmedin. Ama şimdi ki bu hal geldi, ben seni koruyacağım yine dedi. Tek başına orduyu bıraktı, tek başına geldi ve cihat etti. Bak o adam kurtuldu işte. O adam kurtuldu. Geldi ve en elan fi hizbik ve ansarik ukatil beyni edeyk hatta uktel. Öldürülünceye kadar senin önünde çarpışacağım. Senin taraftarlarından, ordundanım. Arzu bizelge şefaate ceddike Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dedenin şefaatini umuyorum dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem şehit olana kadar orada çarpıştı. Hazreti Hüseyin'in bütün arkadaşları tek tek gitti. Hepsi şehit oldu. Tek başına kaldı. Tek başına çıktı hendekten bir saldırdı. Onlardan birçoğunu gebertti. Hem de en güçlü, en pehlivan adamları gebertti bütün. Radıyallahu anh. Tekrar kadınların olduğu yere salimen döndü. Döndü. Sonra bir daha çıktı. Bir daha hamle yaptı. Ondan sonra tekrar eski yerine dönmek istedi. O Şimri İbni Dilcevşen o şeyle, kadınların olduğu yerle onun arasına girdi. Diğer bazı iri yarı herifler girdiler. Ondan sonra kimisi kadınlara, çocuklara doğru onları soymak için. Buna ne mel'un milletsiniz be! Ne mel'un milletsiniz be! Kadınların, çocukların üzerine gittiler. Hazreti Hüseyin ve hakum ya şiateş şeytan kuffu sifâkum an halim vel atfâl. Ey şeytanın taraftarları, yazıklar olsun size. Bu beyinsizleri çoluk çocuktan, kadınlardan geri çekin. Onlar savaşmadı ki sizden. Onlar duruyorlardı orada. Dedi. Ondan sonra dediler tamam onlara bir şey dokunmayın. Bağırdılar. Kadınlara kimse dokunmadı. Dokunmak üzere saldıranlar geri döndüler. Böylece Hazreti Hüseyin Efendimiz siz dediler Hüseyin'le uğraşın diye. Ya koca oldu bir kişiyle uğraşıyor ya. Ondan sonra efendim savaştı. Çok yara aldı. Yani 30 küsur yerinde ok yarası var. 30 küsur yerinde kılıç darbesi var. Böylece mübarek artık atından düştü. Düşünce de mübarek başını kestiler. Sinan İbni Enes'in Nekai mel'unu. Biri var şimdi İbni Dilcevşen mel'unu. Bunlar Ra'si Şerif'i kesenler. Ubeydullah İbni Ziyad'ın önüne başı getirdiler. Mübarek başı. Orada o kesen biri bir şiir söyledi. Şimdi dedi altınları, gümüşleri dolduracağım dedi. Bu adamı öldürdüm dedi. Bir de ne diyor? Anası babası insanların en hayırlısı olan adamı öldürdüm dedi. Onu da söylüyor, şiir söylüyor ama parayı da götüreceğim deyince İbn-i Ziyad dedi ki madem biliyordun anası babası en hayırlı niye öldürdün dedi. Aldı bunun kellesini aşağı. O anda onun kellesini Allah belasını verdi. Madem dedi anası babası en hayırlı diyorsun dedi. Ne öldürdün o zaman dedi. Allah nasıl melunu meluna çarptırıyor musallat ediyor. Seni de ona dedi efendim kavuşturayım bari dedi. Vurdu kellesini. Ondan sonra efendim Ömer İbni Sa'd denen işte o rey valisi bu suya göndermeyen onları onun önüne mübarek baş geldi. İnsanları topladılar. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in dişlerinin başındaki dişlerin arasına böyle şey sokuyor. Çubuk şey bastonun ucunu böyle Zeyd ibn-i Erkam var. Radıyallahu anh. Onu görünce baktı ki oradan kaldırmıyor şey değneği. Dedi kaldır o değneğini onunla. Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki dudağını bu iki dudağın üzerinde bunları öperken gördüm dedi. Resulullah'ın öptüğü dudaklara sen dedi nasıl böyle bir ağlamaya başladın? İbn-i Ziyad dedi ki vallahi çok ihtiyarsın dedi. Böyle bunaksın dedi. Yoksa seni de kellerini götürürdüm ama dedi. O zat da bir gücü yok. Koruyamamış. Yaşlı. Ama orada bile o cesareti gösterdi. Ey dedi siz dedi bundan sonra göreceksiniz Allah sizin üzerinize ne belalar yağdıracak dedi. Aldılar çoluğu çocuğu ondan sonra esir gibi Küfe'ye getirdiler. Ondan sonra millet ağlıyor. Herkes seyrediyor. Yol kenarlarında dolmuş. Ağlıyorlar, ağlaşıyorlar. Resulullah'ın torunları, kızları efendim falan filan. Bir tek kim kaldı? İmam Ali Zeynel Abidin. 12 imamdan Zeynel Abidin olmasa zürriyet kesiliyor. Allah yaşatacak ya Ehl-i Beyti. İmam Zeynel Abidin kaldı. O zaten orada hastaydı. Çok rahatsız olduğu için o savaşa da katlamadı. Yolculukta dedi ki baktı şimdi herkes ağlıyor. Dedi inne haula yebkun minezna femen katena. Ya dedi herkes bizden sebep ağlıyor. Ya bizi kim öldürdü dedi. Ağlamaya gelince dedi herkes ağlıyor. Bize saldıran ordu bunların çoluk çocuğu değil mi? Bunlar değil mi? Bu halk değil mi? Nasıl bunlar bunu zapt edemediler? Böyle bir acayip. Hem öldürürler hem ağlarlar bu millet. Ondan sonra mübarek Hazreti Hüseyin'in başını nereye gönderdiler? Yezid'e gönderdiler, Şam'a gönderdiler. Zecr ibn-i Kays isimli bir adam. Yanında da 70 kişi. O 70 kişinin hepsi belasını buldu sonra. O 70 ne uğursuz. Lanet yağıyor ya. O başa alıyorlar, Şam'a götürüyorlar. 70 kişi giderken de neler gördüler efendim. Yezid'e getirdiler. Allah fethi nasip etti işte 18 kişiyi sağ getirdik şu kadar bu kadar falan. Yezid de tabii baktı ki işler karıştı. Bu kadar olacağını o da tahmin etmedi. Ondan sonra işte ben böyle istemedim de efendim ben affederdim onu da işte böyle öldürün mü dedik size falan. O da ondan sonra böyle bir şey almış çubuk almış eline. Hazreti Hüseyin Efendimizin dişlerinin arasına böyle sokuyor çubuğu. Orada da kim var? Ebu Burdetel Eslemi sahabeden. Radıyallahu anh. O da orada bulunuyor. Dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu dudakları öperken gördüm dedi. Çek dedi o sopanı. Ey gidi Yezid dedi. Kıyamet günü Ubeydullah bin Ziyad sana şefaat etmek üzere gelecek. Bu Hüseyin'e de dedesi Muhammed şefaat etmek üzere gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Bakalım halin ne olacak? Ubeydullah bin Ziyad yani sana şefaat etse ne olur? Cehenneme girmene daha çok vesile olur. Dedi sonra meclisten kalktı. Yezid dedi ki yani ben öldürmezdim dedi bunu. Ben böyle düşünmüyordum. Şudur budur. Bu şöyle oldu. Böyle oldu. O babasını benim babamdan hayırlı tuttu. Anasını benim anamdan şöyleydi. Böyle bir bahaneler ortaya atmaya kalktı. Ondan sonra efendim tabii çoluğu çocuğu Medine'ye gönderdi. Onlara bazı ikramlar da yaptı. Numaradan şundan bundan insanları teskin etmek için ama yapacağı pisliği de yaptı. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi Yezid'in yaptığını kirek yavru dahi yapmadı. Bundan dolayı ehli sünnet olarak Yezid'i asla sevmiyoruz. Zaten içkici fışkıcı bir bozuk adam idi. Zaten namaz abdesti ehli böyle Kur'an zikir ehli biri de değildi. Facir, fasık ne dersen de sabaha kadar kötülüğünü saysan efendim yine de eksik saymış olursun. Evet. İşte ne olacak? İbn Abbas Hazretleri diyor ki gündüzün ortasında rüyada Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Başı mübarek, saçı sakalı toza dumana bulaşmış. Mübarek elinde bir şişe var. Şişede de kan var. Yani o zaman haberler, cep telefonu yok. Hemen gitmiyor. Bir ayda, iki ayda gidiyor Kufe'den Mekke'ye haber. İbn Abbas nerede? Mekke'de. Hazreti Hüseyin şehit olduğu gün diyor Resulullah'ı rüyamda gördüm. Haberim yok şehit olduğundan diyor. Efendim baktım ki mübarek başı saçı sakalı karışmış. Elinde de bir şişe var, şişede kan var. Dedim ya Resulullah mahaza bu nedir? Buyurdu Demül Hüseyin ve sahbi Hüseyin ve arkadaşlarının kanıdır. Bunları Allah'ımın huzuruna mahkemeye çıkarıyorum. Allah Allah. Erfa'uhu ilallahi azze ve cel. Ben diyor o saati tuttum hesabı. Günler sonra bana haber geldi. Hazreti Hüseyin ne gün şehit oldu? Muharrem'in 10'unda Aşura gününde. Ne güne denk gelmişti? Cuma gününe denk gelmişti. Efendim Kerbela'ya ne zaman indiler? Çarşamba indiler. Muharrem'in 8'iydi. 2 gün sonra Cuma günü ne? Allah nasıl seçiyor? Günlerin en faziletli Aşure gününü seçiyor. Hem de günlerin efendisi Cuma gününü seçiyor. Öyle rastgele şehit olur mu? Radıyallahu teala an cinlerin bile onun ardından ağladığı işitildi ve mübarek başını yolda götürürlerken yolda bir manastıra uğradılar. Orada biraz tabii kaç günlük yol Kufe'den Şam'a giderken uyudular o 70 bekçi. Uyudular, uyandıklarında baktılar başı koydukları yerin üzerinde duvarın yanına koymuşlar. Duvarda yazıyor kudretten kalemle. Etercu ümmetün katelet Hüseyin'e şefaate ceddi yevmel hisabi. Hüseyin'i öldüren bir ümmet hesap günü dedesinin şefaatini nasıl bekleyecek? Duvarda da onu da görüyor mu onlar tabi götürüyorlar. İmam Makrizi meşhur efendim alim ne diyor? Hazreti Hüseyin şehit edilene kadar gökte kızarıklık olmazdı. Güneş batımında o ufukta kızarıntı olmazdı. Hüseyin öldürülünce gökler ağladı. O ağlamanın eseri de o kızarıklıktır. O zamana kadar tarihte kızarıklık yok. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُ السَّمَاءُ الْاَرْضُ Gökler yerler diyor Firavun'un ardından ağlamadı. Demek ki dostların ardından ağlıyor. Duhan suresinde ayet. Ağlaması ne demek? Ufkun kenarlarının kızarması demek. Zühri radıyallahu anh diyor ki Mescid-i Aksa'da ne kadar taş varsa Hüseyin şehit edildiği gün hangi taşı çevirseler altında kan buldular. Ve Hazreti Hüseyin şehit edildiğinden itibaren 3 gün dünya karardı. Hiç aydınlanmadı. Develeri kaldı tabii. O develeri de melunlar, develeri de kestiler. Pişirdiler yemeğe Hazreti Hüseyin'in falan develerini. o develerden bir kişi bir lokma boğazından geçiremedi, bütün devenin etleri Ebu Cehil karpuzu gibi avu oldu. Yiyorlar, avu gibi hemen atıyorlar. Allah onlara nasip etmedi. Ve rivayete göre gökten kan yağdı. Aynı şimdi nasıl kar yağıyor? O zaman gökten kan yağdı. Her şey kan doldu. İmam Zühri'den rivayet ediliyor. Hüseyin'i şehit edenlerden bir kişi bile ahiretten önce dünyada belasını bulmayan kalmadı. Ahirete kalmadı. Hepsi, oraya katılanların hepsi mutlaka ne oldu? Dünyada ya geberdi, ya suratı karardı, ya şekli bozuldu, ya elinden saltanatı gitti. Allah. Bak bir adam, yaşlı adam, Hazreti Hüseyin öldürülürken orada bulunmuş, tabii yardım edeceksin. Ne olursa olsun ölene kadar çarpışacaksın orada, mecbursun. O seyretti. Seyretti, sonra kör oldu. Dediler ya kör oldun da sebebini biliyor musun? Dedi, bir gece rüyanda Resulullah'ı gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kollarını sıvamış, elinde bir kılıç. Efendim, Hüseyin'i öldürenlerden 10 kişinin kafasını kesmiş, hepsi böyle yatıyor yanında. Hepsini gebertmiş. Sonra geldi bana dedi, sen de dedi bu işi gördün de seyrettin değil mi? Sen de melunsun, Allah lanet etsin, belanı versin dedi bana. Ondan sonra diyor Hüseyin'in kanından bir parça kanı gözüme sürme gibi bir çekti. Sabaha kalktım kör olmuşum. Sen bunu seyredilecek iş mi bu? Canını vereceksin böyle bir noktadaysan. Nasıl seyrediyorsun Resulullah'ın torunundan? Senin canın daha mı değerli? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam da o 70 kişiden biri Hazreti Hüseyin'in başını götürürken atın önüne bağlamış başı öyle. Yani insan bari bir şeye koyar da falan. Atın önüne bağlamış sallaya sallaya götürüyor. Ondan birkaç gün sonra suratına Allah bir siyahlık verdi. Zift gibi kimse suratına bakamıyor. Hepsi böylece belasını buldu. Evet. Yani çok acayip acayip işler. İşte dedim 33 Kerbela'da Irak'ta mübarek bedeni şerifi defnedildi. Mübarek rası şerifi başı efendim Şam'dan sonra nereye gitti? Bazı rivayetlere göre Yezid bunu dolaştırdı ortalıkta ibret olsun diye. Fakat sonunda bu baş Askalan'a gitti. Askalan. Herhalde şu anda Filistin bölgesinde bu Askalan. Çok önemli bir yer. Hadis-i Şerif'te de var. Askalan'da 70 bin kişi var cennetlik mezarlıkta. Diye hadis-i şerif de var Askalan mahberesi hakkında. Oraya defnedildi. Sonra Afrikalı Fransızlar Askalan'ı ele geçirince salih bir zat Fatımilerin veziriydi o zaman. Salih Talaya bu büyük paralar verdi. Gitti. Oradan mübarek başı çıkarttı. İpeklere sardı. Abanoz bir kıymetli efendim kutunun içine koydu. Altına miskleri, kokuları serdi. Ondan sonra getirdi Mısır'da Kahire'ye. Biliyorsunuz o zamanlarda Kahire kimlerin? Fatımiler devleti vardı. Fatımiler de çok Şiadırlar ama Ehl-i Beyt düşkünlükleri var. Orada bir cami de bina edildi. Elhamdülillah ben 3 kere ziyaret ettim mübarek başını. Kerbela'ya gidemedik. Allah Irak'ı bir an evvel düzeltsin de Irak'ta da Kerbela'da da Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başını ziyaret etmemizi nasip eylesin. Amin. Ama Irak ne zaman düzelir onu bilmiyorum. Bakın İbn Abbas radıyallahu anhuma ne diyor? Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahyetti ki İnni kateltü bi Yahya bi Zekeriya 70 elfa. Zekeriya'nın oğlu Yahya aleyhisselamı Yahudiler şehit ettiler diye Yahudilerden 70 bin kişi katlettim. Ve inni katilüm binni bintike seb'ine elfen ve seb'ine elfa. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kızın Fatıma'nın oğlu Hüseyin'i şehit ettikleri zaman senin ümmetinden de 70 bin kere 70 bin kişiyi katlettireceğim. Yani 4 milyar küsur ediyor. Bu 4 milyar küsur demek işte Irak'taki kanlar hala durmamasının hikmeti demek. 4 milyar küsur. Ama o zamandan beri Irak karışık mı? Karışık. İşte hainlik etmeyeceksin. Gaddarlık etmeyeceksin. Efendim acayip acayip işler oldu. Yani Çok rivayetler var. Bir rivayete göre başı döndürüldü Kerbela'ya. Bir rivayete göre Medine'ye getirildi. Hazreti Fatıma'nın yanında, annesinin yanında defnedildi. Ama benim anladığım en kuvvetli görüş, mübarek baş nerede? Mısır'da. Çok feyiz var. Oraya bir giriyorsun, mübarek başın olduğu yere cezbeye geliyorsun ya. Yani orada kutuplar ziyaret, Evliyaullah'ın reisleri de manen geliyorlar. Bir rivayet haftada bir salı günü geliyorlar. Bir rivayet her gün geliyorlar. Bir ziyaret yapıp dönüyorlar kutuplar. Orada İmam Şahrani Hazretleri bu usta çok anlatıyor. Diyor ki bir kere mübarek başı ziyarete gittim. Şahabuddin İbni el-Hanefi de yanımdaydı. O diyor başı burada mı değil mi diye şüpheleniyordu. Tam ziyarette diyor bir daldı. O anda baktı ki diyor mübarek başın yanından yani kabrinden bir efendim şey çıktı, zat çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına kadar gitti. O da onu böyle zuhurat görüyor. Baktı ki Hücre-i Nebevi Ravza'nın içine girdi. Dedi ki ya Resulallah Abdülvehhab Şahrani ile Ahmet İbn-i Celebi oğlun Hüseyin'in başını ziyarete gittiler. Şimdi o zata gösteriliyor ziyaretteyken. Daldı zuhurat görüyor. Resulullah Efendimiz Medine'de kabrinden buyurdu ki yani elçi gitti. Kahire'den Resulullah gidiyor anında. Dedi ki ziyarete felancalar geldi. Allah'a tekabbel minumâ vaghfirlev. Ey Allah'ım kabul et dualarını, ziyaretlerini. Sen onları affet diye Efendimiz dua etti. O anda diyor zuhurattan ayıldı. Bana dedi ki diyor İmam Şahrani anlatıyor. Hiç şüphem kalmadı ki baş buradadır dedi. Ya bu hususta daha birçok rivayetler var meşayiften. Efendim Kahire kolay. Kahire'ye ziyaret kolay. Giderseniz avanak gibi piramitlere gidiyorlar. Firavunların mezarlarına gidiyorlar. Firavunların cesedine gidiyorlar da Hazreti Hüseyin'in başını ziyarete gitmiyorlar. Bu turistlerin birçoğu. Müslümanlardan bahsediyorum. Gavurdan bir tane zaten. Gavur camiye girmesin daha. İnşallah Kahire'ye giden şimdi gidip de Hazreti Hüseyin'i ziyaret etmemiş olup da hele o piramit firavunları gitti gördüyse kafayı bir taşa vurun şimdi siz. Bir taşa bir iki tane vurun kafayı. Koca İmam Şahrani Osmanlı ne kadar itibar etti ona takkesi bile Topkapı Sarayı'nda padişahlar takkesini bile muhafaza etmişler değil mi İmam Şahrani radıyallahu teala hazretleri. Onu da çok ziyaret bir kere edebildim ama çok heves ettim İmam Şahrani de Kahire'de. Gidenler orada zor bir yerde bir caminin içinde şeyhiyle yatıyor. Onun mezarında da bir cezbe bir çekiş var kalkamadık. Bütün kabirlere gittik kalkıyoruz okuyoruz kalkıyoruz kalkamadık. Yapıştırdı bizi aşağı. Oturuyoruz ya. İmam Şahrani hazretleri çok ilimlerinden istifade ediliyor. Kitaplar onun ilimleriyle dolu. Rabbim şefaatine nail eylesin. Şimdi Askalan'dan mübarek başın Kahire'ye gelmesi ne zaman oldu? Hicri sene 548. Sene 548'de Cemadiyel Ahir ayının 8'ine denk gelen pazar gününde geldi mübarek baş oradan. Ve kaç sene yani? Sene 61. Buradan 500 diyeyim sana efendim 12 buradan çıkarsan 490 seneye yakındır orada duruyor. 490 sene. Mübarek baş çıkartıldığı zaman Askalan'dan kanı kurumamıştı. Kanı kurumamıştı. Mis kokularıyla efendim kokuyordu. Öylece oradan aldılar. Kahire'ye getirdiler. Bakın. Oradan getirene de ne nasip oldu? Şimdi dikkat et. Buradan götürenler ne belayı buldu? Oradan Kahire'ye getirip ikram etmek Fransızlar bastı diye kurtarmak için mübarek başı getirene nasip oldu? Melik Nasır'ın, Sultan Melik Nasır'ın adamlarından biri için dedikodu çıktı. Ne diye dedikodu çıktı? Sultana dediler ki senin saraydaki gizli gömülerin, malların hepsinin adresini, haritasını bu adam ele geçirmiş. Eyvah! Ne olacak? Getirin bunu. Dedi ki buna dedi bir işkence yapın da bu söylesin bakalım adresi biliyor musun? Ya da kendisi gidecek. Adresi bilene yaşatırlar mı? Sarayın hazinelerinin gizli yerini öğrenmiş. Başına ne koydular biliyor musun? Böyle siyah siyah haşerat var. Efendim küçük böyle pislik böceğinden daha küçük böcekler var. Başına da ne bağlamışlar? Kafasının üzerine küçük kurtlar koydular. Bütün kurtları seyrediler. En büyük işkence neymiş o zaman? Kafasına kurtları döşediler. Kurtların üzerine de neyi saldılar? O pislik böceklerini saldılar. Onlar kurtları yiyecek falan. O başı ne olacak biliyor musun? En büyük işkence kimse dayanamadı. Bir saat dayanamadan beynin deliniyormuş. O zamanki işkencede. Bir saatte beynin deliniyormuş yani. Mutlaka ölüyorsun. Ne işkenceler vardı eskiden ya. Birkaç kere yaptılar. Adam ah bile demiyor. Ya ne iştir dedi. Bir de bakıyorlar ki böcekler ölüyor. Kurtlar ölüyor, böcekler ölüyor. Başına kimi salıyorsan ölüyor, geberiyor. Dediler ki bana bak, sende bir farklı bir durum var. Ne olur bize söyleyeceksin yani bunu. Hazineyi yerini bulmuşsun zaten. Bu ne oluyor şimdi? Dedi ki Hameltu Ra'sel Hüseyin Lemmaca, Askalan'dan Hazreti Hüseyin'in başı Mısır'a geldiği zaman ben onu dedi yerine kadar taşıdım dedi. O başında Hazreti Hüseyin'in başını taşımış ya, o kafaya hiçbir şey bir daha olmuyor. Kral bunu duyunca hadi affettim onu dedi. Hazreti Hüseyin'in başını taşıdığı için. Acayip acayip işler. Minhal el-Esedi. Bunlar tabiinin gelişi bak. Ahmeş tabiinden bir. O anlatıyor. Minhal el-Esedi diyor ki Hazreti Hüseyin'in başı geldi. Başını gördüm. O ilk taşınması. Tabiinden olduğu için Şam'a ilk getirildi işte. Başı duruyor. Bir yere koymuşlar. Önünde de bir adam oturmuş diyor. Ziyarete gelmiş. Kehf suresi okuyor. Ben de durdum başın önünde. Mübarek yüzü gözüküyor baş. Dur. Allah Allah. Okurken dedi. Em hasibte enne ashabel kehf ve râgîm kânû min âyâtinâ acaba. Kehf suresinden nereye geldi de ayet. Habibim sen ashab-ı kehfi çok mu acayip zannediyorsun yani 309 sene uyumuşlar da uyanmışlar. Allah'ın ne acayip ayetleri var. Bu ayete gelince diyor. Birden baktım ki baştan ses geldi. Katli acebu mücalik. Benim şehit edilmem daha acayip dedi. Duydum diyor ben. Baştan ses geldiydi. Yanında ziyaret ederken ben duydum diyor. Burada da çok uzun şeyler var. Sabaha boylamayalım ama yani bu burada bir iki şey daha size söyleyeyim. Bir tanesi çok acayip. Abdullah İbni Ziyad Mel'unu Hazreti Hüseyin'i yakalayınca, şehit edince minbere çıktı. Hutbe. Elhamdülillah lezi, bir de cuma hutbesi gibi hutbe okuyor. Allah'a hamdolsun, Hakk'a yardım etti, Yezid'e yardım etti, bu kezzap sahtekar Hüseyin'i mağlup etti falan falan. Tövbe ya Rabbi. Allah'ım da böyle müsaade verir bazı ha. Batıl köpük gibi ara sıra üste doğru çıkar. Abdullah İbni Afif radıyallahu anh. Ne adamlar var ya. Sıçradı. Şimdi Abdullah İbni Afif denen zat Hazreti Ali'nin adamlarındandı. Hazreti Ali ile Cemel Savaşı'nda bulunmuş, sol gözünü kaybetmiş. Hazreti Ali ile Sıffin Savaşı'nda da öbür gözünü kaybetmiş, iki gözü de yok. Mescitten çıkmazdı. Sabah namazında girerdi, geceye kadar namaz kılardı. Yatsıya kadar. O İbn-i Ziyad, İbn-i Mercane dedim ya, bak ne dedi direkt. Yedne Mercane dedi. Ey Mercane'nin oğlu. İnnel Kezzab, İbn-il Kezzab. Sahtekar oğlu sahtekar, ente ve bu senle babandır dedi. Yahu herif orada ordu ya. Adam ama be. Ne cesur insanlar var ya. Dedi ki siz dedi peygamberlerin çocuklarını öldürüyorsunuz. Sonra da sıddıklar gibi çıkıp elhamdülillah lezi diye hutbe okuyorsunuz. Baş sahtekar dedi. İbn-i Ziyad hemen işaret etti. Yakalayın makalayın. Ondan sonra Allah'ın düşmanı Osman hakkında ne diyorsun dedi. Osman hakkında ne diyorsun dedi. Ey Allah'ın düşmanı dedi. Yani o adama diyor ey Allah'ın düşmanı. O da dedi ki Allah'ın düşmanı sensin dedi falan. Ondan sonra böyle bazı şeyler dedi ki seni dedi yaşatacağımı mı zannediyorsun dedi. Dedi ki sen Osman'ı bırak da sen bana kendini, babanı, Yezid'i falan sor dedi. Ben sizin şekerinizi söyleyeyim dedi. Ama bütün milletin içinde cemaat toplamış rezil oluyor ya. Dedi ki yok yok bir şey sormuyorum dedi. Seni öldüreyim de bari kurtulayım dedi. Deyince ne dedi biliyor musunuz? Şurası çok acayip bir şey. Yahu dedi sen daha annenin karnından doğmamışsın dedi. Adam yaşlı zaten. Sen doğmadan evvel ben Allah'a dua ettim bana şehitlik nasip eyle. Ama yarattığın mahlukatının içinde en büyük düşman sana kimse o düşmanına o düşmanının eliyle şehit olmamı nasip eyle. Daha sen doğmadan ettim dedi bu duayı. Fakat dedi, gözlerimi kaybettim. Sağ gözüm gitti Hazreti Ali ile beraber, sol gözüm de gitti. Ben ümidi kestim şehit olmaktan. Niye? Çünkü artık iki gözümde yok ya, cihada çıkamıyorum. Cihada da çıkamayınca evimde de gelip kim beni şehit edecek İslam diyarında? Ben ümidi kesmiştim ama Allah'a hamdolsun ki şehitlikten ümidi kestiğim bir anda, demek Allah'ın en büyük düşmanı senmişsin ki dedi. Benim duam tutmuş, kaç sene sonra Allah'ım en sevmediğin adamın elinde beni şehit ettir diye bu duam nasip oldu dedi. Ondan sonra indi minberden, onu şehit etti, Küfe'de idam ettirdi. Ama dostlar nasıl kavuşuyor? Dualar nasıl kabul oluyor? Onlar isteklerine, muratlarına nasıl nail oluyor? Onlar ahirette Allah'ın indinde nasıl rahat ediyor, huzura kavuşuyor? Düşmanlar nasıl belasını buluyor? Bir süre yukarıda duruyorlar ama sonunda ne oldu? Muhtar İbni Ubeyk diye biri çıktı. Orduyu düzdü. İntikamını almak için Hazreti Hüseyin'in gitti. Ubeydullah bin Ziyad'ı ne yaptı? Gebertti. O Hazreti Hüseyin'i şeyde, Ubeydullah bin Ziyad ordu komutanını gebertti. Kelleyi de kime gönderdi? Medine'de Zeynel Abidin Hazreti, Hazreti Hüseyin'in oğluna kelleyi gönderdi. Sonra bu muhtar da kalktı, ben peygamberim demeye başladı. Ondan sonra bunu da İbrahim İbni, çünkü çok şey, pehlivan oldu. Hazreti Hüseyin'in intikamını aldı. Bu milleti şişirmeye gelmez. Hafif kabartırsan taşar yani bu millet. Hemen ben peygamberim diyor ya. Neyse, şimdikiler Mehdi'yim demekle idare ediyor yani. Daha henüz peygamberim diyenler de var da. Bunların daha şeyi, köpüğü tam kaparmadı. Bunlar da kabarırsa peygamberim falan diyecek. Allah'ım diyen bile var. Tövbe ya Rabbi. Adam diyor, efendim ben peygamberim, sus otur dedi, ben senin gibi bir peygamber göndermedim diyor. O da Allah'lı gitti abi olmuş be. Ya ne manyak insanlar var memleketlerde ya. Böyle Müslümanım diyorlar bir de ya. Ulan Allah'sın, peygambersin, ne, nasıl bir Müslümanım, niye diyorsun, git kendine din kur. Hem Müslümanım diyorsun ya. Efendim o da İbrahim İbni Eşker, o da gitti o muhtarı gebertti. O da onun kafasını efendim gönderdi Abdullah İbni Zübeyr'e gönderdi, Mekke'deki. Ondan sonra o da onu efendim Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel abi de gönderdi. Bir acayip bir şey. Tirmizi'de de geçiyor. Bir valilik, ne diyorlar ona, vilayet köşkü vardı Küfe'de. Vilayet köşkü vardı. Bu şeyin, Hazreti Hüseyin'i şehit eden Abdullah bin Ziyad'ın kafası ilk vilayet köşküne getirildi. Başka kafalar da var. Orada asılan, kesilen kafa o zaman çok. Getirdiler arkadaşlarıyla beraber, çünkü onun dolu adamı var Hazreti Hüseyin şehit eden. Onların hepsinin kafaları geldi. Kafaları dizdiler, koydular, bir tane yılan geldi. Yılan geldi, bütün kafaları kopladı, etti, geçti, geçti. Girdi bu Hazreti Hüseyin şehit eden komutanın burnuna girdi. Orada bir zaman durdu, sonra çıktı, bunu iki veya üç kere yaptı Allah. Tam Hazreti Hüseyin'in başının konulduğu yere onu şehit eden bu Mel'un İbni Ziyad'ın kafası da konulmuş idi. Bu Tirmizi'de geçen rivayet diyor, o sahih bir rivayettir. Abdülmelik bin Ümeyr dedi ki, bu da çok acayip bir şey. Abdülmelik bin Mervan halifeydi. O halifenin yanında dedi ki, ya bu vilayet köşkü Küfe'deki çok acayip ya dedi. Niye dedi? Hazreti Hüseyin'in başını gördüm burada dedi. Ubeydullah'ın önünde duruyordu dedi. Sonra Ubeydullah bin Ziyad'ın başını gördüm dedi. Aynı köşkte muhtarın önünde duruyordu dedi. Sonra muhtarın kafasını gördüm dedi. Mus'ab İbni Zübeyr'in önünde duruyordu. Sonra Mus'ab'ın kafasını gördüm. Abdülmelik İbni Mervan'ın önünde duruyordu. Abdülmelik İbni Mervan da orada duruyor. Şimdi baktı ki sıra buna geldi. O da o zaman vali, dedi ki burayı yıkın dedi bu vilayet köşkünü. Bizim kafa gelmeden dedi bu gitsin dedi. Ondan sonra köşkü Elkenzül Medhul isimli eserde böyle zikredilmiş. Efendim daha anlatılacak çok şey var. Bir de bu, şimdi bu işi çözelim bakalım. Sen ne diyorsun? Diyor ki Kerbela 1 saat 20 dakika. O 3 saat 1 saat 20 dakikaya mı sığmış yani? He? O sığdır, sıkıştırılmış. Tamam, 1 saat 20 dakika sıkıştırılmış. Duayla bitiyor. Ama buradaki demek eksik basılmış. He? 45 dakika diyor. Bu şimdi denenmiş mi? Bakalım. Şu andaki Kerbela vakası burada elimizde olan diyor. O demek ki bir arada bir grup çıkıyor öyle ya, basılırken basılda oluyor hatalar. Bu şimdi elimdekine diyor, bak yanlış çıkan getirsin. Elimdekini diyor arkadaş, baktılar 1 saat 20 dakika, öbür kasette olanın sıkıştırılmış hali CD'de. aynıdır. Dua ile bitiyor. Bir saat 20 dakikadır Kerbela'nın tümü tafsilatıyla burada var Kerbela vakası. Ben burada anlatmadığım birçok şeyi de orada anlatmış olabilirim. Detay vardır. İnşallah bunu da dinleyin Kerbela vakasını. Hazreti Hüseyin'in hatırası için inşallahı rahman ondan da istifade ediniz. Şimdi bu cumartesi Allah nasip ederse saat 20'de akşam 8'de Duğur'un Silivri Mimar Sinan Mahallesi E5 Karayolu yanında Gök Kuşağı Marketi üzerinde Meya Saray Düğün Salonu kadın erkek cemaat davetlidir. Yer geniştir. Ben Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerini gördüm rüyamda. Bana dedi ki bir zaman evvel dedi ki bana Trakya tarafına vaaza gidin. Yani Trakya tarafını ihmal edilmesin diye bir tembih gördüm. Sonra bunu anlattım. Şimdi hiçbir yere sohbete gitmiyorum. Beni lütfen çağırmayın. Ama bu rüyayı da gördüğüm için Mustafa II. Hoca Efendi çok sevdiğimiz kardeşimiz oralarda çok hizmet ediyor. Ben bu rüyayı da ona anlatmıştım. O da bu sefer beni geldi bu rüyayla yakaladı. Kaç ay sonra dedi ki sen bu rüyayı gördün. Bizim bu tarafa hiç hizmet etmiyorsun. Ondan sonra bir Çatalca'ya gittim herhalde geçen yaz. Çatalca'ya mı gittim? Yok ya bir Çatalca'ya bir yere gittim. Bir toplantı salonda bir sohbet yaptım da. Şimdi bu Silivriye'de bu rüyayı gerçekleştirmek Ruhul Beyan Hazretleri, İsmail Hakkı Hazretleri'nin de Çorlu'ya gittim. İsmail Hakkı Hazretlerimizin de himmeti inşallah üzerimizde olsun. Onun da o bölgelerden geldi o Bursa'ya gelirken. Silivri'ye hizmet edeceğiz inşallah. Kadın erkek cemaat davetlidir. Herkes birbirine haber versin. Cumartesi saat 8'de Mimar Sinan Mahallesi E5 Karayolu yanı Gökkuşağı Market üzeri mekan mı? Mekan mı? Meya mı bu? Mekan. Mega Saray Düğün Salonu'nda sohbet olacak. Allah nasip eylesin. Amin. Efendim. Ali Eren hocamızın bu Arifan dergisinde çok güzel bir yazısı var. Kim hakkında? Hayrettin Karaman hakkında. Allah rızası için bu ehli sünnet dışı hatta İslam dışı bu adamların, bu diyalogçuların bu görüşlerine reddiye yapmış Ali Eren Hoca. Hepinizin okumanızı ve her tarafa dağıtmanızı Allah için rica ediyorum. Lütfen hakka hizmet edin. Taviz verenlerden olmayın inşallah. Ali Eren Hoca'nın yazısı çok güzel olmuş. Makbul olsun. Allah tesirini kalk eylesin. Evet. Şimdi Safer Ayı'nın dualarını söyledim. 102. sayfa mı dedim? Safer Ayı'nın duaları kitabından. Bu önümüzdeki salı. Eski Mart'ın ilk çarşamba gecesi. Duaları unutmayın. İnşallahü Rahman. Amin. Subhane Rabbil Alina Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alina ve Salatu Vesselam. Ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve Ala Aleyhi ve Sahabeyi Ecmain. Allahümme ne aselüke el cennet. Ne'udü büke minel nar. Allahümme ne aselüke rıdâke vel cennet. Ne'udü büke min sehattüke vel nar. Allahümme ne aselüke el cennet. Ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Ne'udü büke minel nar. Ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. Allahümme ne aselüke min khayri ma eseleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'udü büke min şerri ma estaaleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müsteaan. Ve aleykel belâğ. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين radyolardan internetlerden olsun. Şimdi burada tabii ayaklarıyla adım atarak gelip şimdi bir de dönme telaşesi içindeki kardeşlerimiz bunların daha hususi faziletleri var. Sen herkese hak ettiğini verirsin ya Rabbel Alemin. Hepimiz Hazreti Hüseyin Efendimizin faziletlerini, menkıbelerini ve şehadet kıssasını, haberlerini okumak, dinlemek üzere Ehl-i Beyt'in anısına, Ehl-i Beyt'in muhabbetine bu mübarek cuma gecesinde toplandık ve saatlerce burada oturduk, konuştuk, dinledik. Sen kabul eyle. Amin. Ya Rabbi Hazreti Hüseyin Efendimiz'i bizden hoşnut ve razı eyle. Amin. Sen kendisini meclisimize şahit eyle. Amin. Şehitler ölmez, o şehitlerin en büyüklerindendir. Dolayısıyla senin katında diridirler. Onların ruhaniyetleri gezerler, himmet ederler, medet ederler. Bizlere tekrar tekrar ziyaretlerinde nasip eyle. Amin. Kerbela ziyaretinde nasip eyle. Amin. Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma annemiz ve kıymetli dedeleri, ataları Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hürmetine, âli abâ ehli beyt hürmetine, ezvâd-ı tahirât mümin hürmetine sen fazl-ı kereminle şu mübarek gecede bu ders dinleyen bütün kardeşlerimizi de bizi de affeyle, mağfiret eyle. Amin. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Amin. Bizi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e komşu eyle. Amin. Ehl-i Beyt'e olan sevgimiz neticesinde bizleri de sevgine nail ve mazhar eyle. Amin. Mutlaka sevdiklerinden eyle. Amin. Sevmediklerini sevmekten de muhafaza eyle. Amin. Allah'ım dünya ahiret ne hastalığımız, ne derdimiz, ne sıkıntımız, ne borcumuz, ne müşkilimiz varsa Ehl-i Beyt hürmetine, Hazreti Hüseyin'in mübarek şehit olduğunda akan kanları hürmetine, Allah'ım sen bizim bütün darımızı feraha çıkar ya Rabbi. Amin. Bütün sıkıntılarımızı rahata kavuştur ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı hep sevaba çevir ya Rabbi. Amin. Sen bunlar sana çok kolaydır ya Rabbi. Amin. Bir anda istediğin anda bizi kötüler dosyasından çıkarıp iyiler defterine kaydetmeye kadirsin. Sen bizi saitler defterine, sahifesine ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Sen Fazıl Kerim'le Ehl-i Beyt sevgisini kalplerimize işlet ya Rabbi. Amin. Ana baba çoluk çocuk mal evlat sevgisinden ileri geçir ya Rabbi. Amin. Sen Fazıl Kerim'le ya Rabbi. Ya Rabbi riyaset sevgisiyle mal evlat menfaat mansıp makam mevki telaşesiyle haktan ayrılmaktan batılı desteklemekten hakkın tarafını tutmamaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Daima hak üzere bizi sabit eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayrun Nasirin ve Ya Hayrun Fatihin. Bizleri de yolunda şehitlik nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ölümümüzü Habibinin beldesinde nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbi buralarda da ölsek Habibinin civarına sallallahu mahşerde ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Sen bizleri bu sevgiyle yaşat, bu sevgiyle öldür, bu sevgiyle haşreyle ya Rabbi. Amin. Sevgimizin gün be gün müzdad eyle ya Rabbi. Amin. Bu sevgimizi azaltacak kötü şeyler inanmaktan, dinlemekten bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi sohbet ehli eyle ya Rabbi. Amin. Zikir ehli eyle ya Rabbi. Amin. Gece namazlarına kolaylık ihsan eyle. Amin. Tembellik halini bizden izale eyle. Amin. Haramlara karşı nefret ve ikrah nasip eyle. Amin. Senin dinine, taatına, yoluna varımızı yoğumuzu feda edecek yakini şüphesiz itikatlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evladı ehfadımızı hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Ailelerimizi, çoluk çocuklarımızı yar eyle ya Rabbi. Amin. Birbirimize bela olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Hep ocaklarımızı kıyamet sabahına kadar Kur'an sünnet ocağı eyle ya Rabbi. Amin. Kafir, facir, münafık, fasık yaratacağın, takdir buyuracağın zaman ondan evvel ya Rabbi bizim neslimizi kes ya Rabbi. Amin. Zürriyetimizi tüket ya Rabbi. Amin. Bizden kafir, facir nasip eyleme ya Rabbel alemin. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك وعلى أهل بيتك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا أغثنا أغثنا سريعا بعزة الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك وعلى آلك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا خير خلق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم huzuruna kabri şerifine ravza-i mutahheresine tarafımızdan binlerce milyonlarca salavat-ı şerifeler arz olunmak üzere Allah Teala bizleri onu bizden hoşnut kılarak ve mübarek gecede haberdar kılarak ayrılmaya, dağılmaya muvaffak eyleye. Amin. İlâ şerefi ruhin nebiyyin Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem alâ âlihi ve sahâbihi ve alâ seyyidinel haseni vel hüseyin ve alâ cümle müşâhına ve ilâ cümle müşâhına ve saatinna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve vâdna ve